ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปาฏิหาริย์ของพุทธในการงานโดยพ่อท่านสำนักโพธิรักเมื่อวันที่23มีนาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนเราก็มาเติมความเข้าใจเติมความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นไปจากการรับฟังไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อโดยฟังเสร็จก็เชื่อปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้หรือว่าไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเราให้เชื่ออะไรใดๆเชื่ออะไรง่ายๆนะเราฟังแล้วเราก็ทบทวนตรวจสอบเทียบเคียงกับความรู้เดิมหรือว่าเทียบเคียงกับหลักฐานมีหลักฐานผู้รู้อื่นๆหรือว่าเป็นพระไตรปิฎกนี่เป็นต้นก็ตรวจสอบเทียบเคียงอะไรต่ออะไรไปแล้วตรวจสอบตามสัจจะความจริงนะมีสัจจะความจริงอีกที่เราเองได้ผ่านมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันจะมีสัจจะความจริงอะไรต่ออะไรอีกเราก็ตรวจสอบเทียบเคียงได้นะก็จะรู้ความจริงได้ขึ้นมาแต่จะเกิดความเข้าใจของตนเองคืออิสระเสรีภาพของเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ที่จะเลือกสรรพิจารณาวินิจฉัยตัดสินเองไม่ใช่ว่าเราเป็นท่าทางความคิดเป็นท่าทางที่ก็ครอบงำอะไรมาแล้วก็ฟังเชื่อตามอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเนี่ยไม่สอนให้เป็นอย่างนั้นนะสอนให้รู้จักเลือกเฟ้นนะตัดสินจะตัดสินผิดก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรทางพุทธเนี่ยผิดไปก็เสียเวลาเท่านั้นเองก็หมายความว่าเราเองเราเสียท่าเราตัดสินผิดมันก็โง่เพราะความโง่เราก็ได้รับวิบากเสียเวลาหรืออาจจะไปตกทุกข์ตกร้อนอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามความเป็นจริงของมันที่มันไม่ค่อยดีแต่ถ้าตัดสินถูกก็ได้ผลที่ดีนะได้อะไรที่ดีตามๆขึ้นไปเป็นเพราะว่าปัจจัยขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ให้เกิดเองนะตนจะต้องรู้ด้วยตนเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้ที่จะต้องเรียนรู้ตัดสินเองจะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยผู้รู้อาศัยพี่ป่าหน้าอาหรืออาศัยผู้ที่เราคิดว่าเขาคงจะรู้กว่ามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคนเราเนี่ยเห็นว่าคนนี้น่านับถือน่าเชื่อถือน่าจะเป็นผู้รู้กว่าเราน่าจะเป็นผู้ที่เก่งกว่าเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเราก็อาจจะอาศัยอย่างนั้นบ้างด้วยแต่ก็จะไปปักใจเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนแม้แต่ผู้นี้เป็นครูของเรานี่เป็นต้นพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าอิสระเสรีภาพแล้วกล้านะไม่นั่งบังคับหรือว่าไม่มานั่งครอบงำไม่มานั่งหลอกนั่งล่ออะไรทั้งนั้นเลยให้อิสระเต็มที่นะที่ทุกคนจะใช้วิจารณญาณของตนเองและก็พยายามที่จะไตรตรองตัดสินนะเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าผู้ที่ควรเชื่อถือซึ่งเราก็จะให้น้ำหนักของการเชื่อถือศรัทธาของบางคนคนนี้น่าศรัทธาน่าเชื่อถือเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือเป็นผู้ใหญ่ก็เราแม้แต่เป็นผู้น้อยก็ตามเป็นผู้น้อยแต่มีอะไรต่ออะไรที่เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าน่าเชื่อถือน่ายอมรับอะไรหลายๆอย่างก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องด้วยวัยเท่านั้นบางคนวัยแก่เท่าแต่ไม่น่านับถือเลยไม่น่าเชื่อถือในอะไรๆก็ได้บางคนไม่ต้องแก่ต้องเท่าหรอกยังหนุ่มยังแน่นหรือยังเด็กยังเล็กเลยซ้ำไปบางทีน่าเชื่อถือมีอะไรที่แสดงออกแล้วเรารับสัมผัสแล้วคนนี้มีอะไรที่น่ารับน่าเชื่อถือได้มันก็เป็นได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ปัญญาภูมิของแต่ละบุคคล ใครที่มีภูมิปัญญาที่จะใช้ในการเลือกเฟ้นเลือกรับเลือกไม่รับอันนี้แหละสำคัญเลือกรับและเลือกไม่รับเนี่ยของแต่ของใครก็ของมันบังคับกันไม่ได้อันนี้เพราะงั้นมันอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดที่ฉลาดจริงมีญาณปัญญาลึกซึ้งจริงก็เลือกได้ดีเลือกได้เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะสิ่งที่มันดีแท้นะถ้าเผื่อว่าปัญญาไม่ดีก็แน่นอนแหละก็เป็นเลือกเอาดีไม่แท้ดีปลอมดีหลอกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นได้นะหรือว่าไอ้สิ่งที่ดีกว่าก็เลือกสิ่งที่ไม่ดีกว่าหลงผิดเป็นเลือกสิ่งที่ไม่ดีกว่านึกว่ามันดีกว่าอะไรนี้เป็นต้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพอเทศไปเทศมายังไม่ทันไรหรือที่ยังน่าจะเอามาก่อนที่เป็นหนังสือที่เขียนมาเก่าเขียนมานานแล้วตอนนี้ก็เอามาปรับความใหม่เรื่องการฆ่าพุทธศาสนาโดยเจตนาที่แสนดีใครเคยอ่านมาแล้วบ้างคนเก่าๆเคยอ่านมาแล้วนี่เพิ่งจะพิมพ์เสร็จนี่บอกว่าพิมพ์ครั้งแรกนะคนอื่นเคยคนอื่นเคยอ่านมาแล้วแล้วจะไปครั้งแรกได้ไงมันไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าฉบับนี้ฉบับปรับความใหม่นะอันเรื่องนี้อาตมาก็จะหยิบมาผสมผสานกันการเทศในคราวนี้ด้วยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิจารณ์ที่เขียนขึ้นมาคราวนั้นก็เขียนขึ้นมาเพื่อวิจารณ์พุทธศาสนาที่มันพาออกนอกลู่นอกทางเป็นเรื่องของเขาเข้าใจอะไรแต่ไรไปออกนอกลู่นอกฤทธิ์เอามีนางสาวสสิธรเมธางกูลนะเป็นลูกสาวของอาจารย์บุญมีเมธางกูลยุคนั้นเนี่ยอาจารย์บุญมีเมธางกูลนี่ดังนะสอนในเรื่องของอภิธรรมในวัดที่วัดโพนะสอนเป็นสำนักใหญ่เลยคนไปเล่าไปเรียนกันอะไรแต่ไรก็บรรยายไปเป็นเรื่องแสดงฤทธิ์แสดงเดชนี่ลูกสาวก็เลยจะไปแสดงปาฏิหาริย์เอาผ้าผูกตาแล้วก็จะขับรถยนต์อยู่ที่สวนลุมพินีนะบอกว่าเป็นอภินิหารท้องทางธรรมะอาตมาก็บอกว่ามันจะไปกันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นก็เลยต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอธิบายให้เห็นว่าไอ้ปาฏิหาริย์อย่างนั้นไม่ใช่ของพุทธเลยจะจริงหรือเท็จเราก็ไม่ได้ไปวิจารณ์ว่าจริงหรือไม่จริงนะจริงหรือไม่จริงอาตมาไม่รู้อาตมาไม่ไปวิจารณ์จริงก็ช่างต่อให้จริงด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของธรรมะโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์มันไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมีปาฏิหาริย์อยู่ท่านสอนปาฏิหาริย์ไว้3อย่างอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านตีทิ้งอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านตีทิ้งเลยพระพุทธเจ้าตีทิ้งเลยท่านบอกว่าอัตติยามิหรายามิหรืออัตติยติถ้าเป็นกริยาก็เป็นอัตติยติหรายติชิกุชติท่านตีทิ้งว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายมันเป็นน่าชิงชังเป็นสิ่งที่น่าเอื้อมระอานะมันไม่น่าจะมาสนใจเลยนะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีต่อให้เป็นจริงนะอาตมาไม่ได้ไปวิจารณ์เขาว่าเขาทำจริงหรือไม่จริงเขาทำได้จริงหรือไม่จริงไม่ได้ไปวิจารณ์เขาเรื่องประเด็นนั้นวิจารณ์เขาในประเด็นที่ว่าคุณลากจูงเอาพุทธศาสนาเข้าไปยืนยันว่านี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมจึงเกิดฤทธิ์อย่างนี้อันนี้ผิดขอยืนยันว่าผิดมันมีความซับซ้อนนะศาสนาพุทธไม่ใช่ว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้หรือว่ามีอเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ได้ไม่ใช่มีได้บุคคลผู้ที่จะมีบารมีทางอิทธิฤทธิ์หรือว่าทางอเทศนาอทิอิทธิฤทธิ์ก็คือแสดงอะไรต่ออะไรได้พลึกพลือเกินมนุษย์ธรรมดาจะแสดงได้เหาะเหินเดินน้ำดำดินอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะมาถ้าปิดตามองเนี่ยมันไม่ใช่ฤทธิ์อิทธิมันเป็นอาเทศหมายความว่ามีตาทิพย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แปลว่าตาทิพย์ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ย หมายความว่าแสดงฤทธิ์ได้หลากหลายสารพัดเดินน้ำดำดินเหาะเหินทะลุภูเขากำแพงอะไรนี้เป็นต้นสิ่งที่ประหลาดๆห้ามฟ้าห้ามดินอะไรก็แล้วแต่พิลึกพิลืออะไรพวกนั้นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ต่อให้เป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสในยุคของท่านน่ะจะมีสำนักคันธารีฤาษีคันธารีกับฤาษีมณิกาฤาษีคันธารีนี่เก่งทางอิทธิปาฏิหาริย์เขามีสำนักสอนกันเลยสอนเรื่องฤทธิ์เด็ดๆอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอะไรพวกนี้อยู่ในทางอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งนั้นแหละเหาะเหินเดินน้ำดำดินแสดงฤทธิ์เดชห้ามฟ้าห้ามฝนแคล้วคลาดรถยนต์ชนรถพังคนไม่ตายอะไรก็แล้วแต่ให้เก่งขนาดนั้นก็ตามเป็นเรื่องของอีกสำนักหนึ่งของสำนักฤาษีคันธารีเป็นเรื่องของวิชาของเขาไม่ใช่ของพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนส่วนจะร่วงรู้จิตคนมีตาทิพย์อ่านคนนี้กำลังคิดอะไรคนนี้เขามีอะไรกำลังมีจิตใจวุ่นวายอย่างไรจิตใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ทายทำนายทายทักในเรื่องของนามธรรมทายของหายทายคนนั้นอันนั้นนี้ไปอยู่ตรงไหนซุกซ่อนอยู่อะไรต่างๆนานาเรียกว่าตาทิพย์อย่างนี้ท่านเรียกว่าอเทศนาปาฏิหาริย์นะเป็นฤทธิ์ทางทายใจทางทายเรื่องนามธรรมลึกๆลับๆอันนี้ฤาษีมณิกาสำนักฤาษีมณิกาในสมัยนั้นสอนกันท่านก็บอกว่านู่นจะไปเรียนก็ไปเรียนกับฤาษีมณิกานู่นจะเรียนเรื่องพวกนี้จะเรียนเรื่องเหาะเหินเดินน้ำดำดินก็ไปเรียนนู่นกับคันธารีนู่นท่านสนับสนุนแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีแปลว่าคำสอนท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกอริยสัจท่านสอนเรื่องการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องพิลึกพิลือไปเหาะเหินเดินน้ำดำดินไปที่ใดอย่างรู้ใจมนุษย์มนาอะไรกันไม่ใช่ท่านไม่ได้สอนเรื่องนี้ท่านสอนให้อ่านจิตเป็นฤทธิ์เป็นวิชาวิชาเนี่ยอิทธิวิธีมันก็เหมือนกันเนี่ยภาษาคำเดียวกันกับอิทธิปาฏิหาริย์ภาษานี่เหมือนกันเลยเพราะบาลีคำเดียวกันเลยนะเอโกเอโกปิหุตวาพหุทาโหติอย่างนี้เป็นต้นคนเดียวเนรมิตให้เป็นหลายคนก็ได้อะไรเงี้ยเอโกปิหุตวาพหุทาโหติแปลว่าคนเดียวเนรมิตให้เป็นหลายหลายร่างหลายๆคนเต็มนี่เลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นการแสดงเนรมิตตัวเองให้ขยายตัวนี่อิทธิวิธีนะเหาะเฮินเดินน้ำดำดินอะไรอยู่ในหมวดอิทธิวิธีอยู่ในหมวดอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งนั้นคำเดียวกันเลยแต่ในวิชาที่ว่าอิทธิวิธีเนี่ยแม้จะเป็นภาษาคำเดียวกันความเดียวกันเลยความหมายคนละเรื่องความหมายคนละเรื่องอาตมาเคยเอามาอธิบายฟังคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้เนี่ยอาตมาทำแล้วอาตมาคนเดียวตั้งแต่แรกมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีคำสอนเรียนจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วก็เอาคำสอนมาลดละกิเลสลดละทูลกระแสเลยนะเป็นโลกุตระลดละกิเลสจนกระทั่งอาตมานี่ทูลกระแสได้ไม่หลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขออกมาลดละความโลภโกรธหลงไม่ต้องมานั่งแย่งชิงไม่ต้องมานั่งหาเรื่องสร้างเวรสร้างภัยอะไรอยู่ในสังคมอยู่ในโลกอีกออกมาคนเดียวโดดเลยเสร็จแล้วก็ออกมาสอนเอาคำสอนที่อาตมาเรียนมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติจนกระทั่งอาตมามั่นใจว่าเนี่ยเป็นมรรคผลเป็นปาฏิหาริย์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแล้วท่านปฏิบัติแล้วเราก็ไม่หลงไหลลาภยศสรรเสริญไม่หลงไหลในโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นได้จริงอาตมาก็เอามาสอนพวกเราสอนคนสอนก็ค่อยๆรู้ไปจากคนเดียวเป็น2คนเป็น5คนเป็น8คนเป็น10คนเป็น100คนคนเดียวเป็นหลายคนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆลดได้เลิกได้ละได้หลุดพ้นออกมาได้กล้าจนมีสันโดษมีความสงบมีความสุขเบิกบานร่าเริงแล้วก็ไม่เป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของโลกีเขาหลอกๆลวงเขามอมเมาก็อะไรก็ไม่แล้วจิตสงบจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่ดิ้นรนเดือดร้อนอย่างเขาอีกแล้วแต่ก่อนตัวเองนี่แหละเคยเดือดร้อนเดี๋ยวนี้มันสงบลงจิตมันสงบจริงๆสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ในโลกนะ จะเป็นลาภมายั่วยวนก็ยังมีนะยศชั้นสรรเสริญอะไรของโลกียธรรมหรือเป็นโลกธรรมมันก็มายั่วยวนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ยั่วยวนจิตก็อุเบกขาจิตก็สงบสบายจิตก็อทุกขมสุขจิตก็ไม่หลงทุกข์ไม่หลงสุขกิเลสมันตายกิเลสมันอ่อนแรงบางคนยังเหลือยังไม่หมดทีเดียวยังมีนิดๆมีรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ทับพาให้ต้องไปดิ้นรนไปต้องไปยั่งชิงไปต้องไปเสียสตุ้งสตังจะต้องไปเอามาให้แก่ตนเองบำเรอตนเองอีกไม่ต้องแล้วรู้แล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรหรือว่ามันอย่างนั้นแหละโอเคนั้นไม่หนักหนาไม่ลำบากอะไรเลยได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานในวิมุตติในความหลุดพ้นอะไรพวกนี้แม้จะยังไม่ได้อย่างสะอาดได้อย่างถาวรหรือได้อย่างสนิทจนถาวรจริงเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นไปได้จริงนะมีอิทธินะมีอิทธิวิธีแล้วก็มีลักษณะของวิชา8วิชา9ประการอาตมานับเป็น9อาตมานับเอาฌานเป็นวิชาที่1ก่อนแต่เดิมท่านเรียกวิชา8ท่านนับตั้งแต่วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณแล้วก็อาสวัคคายญาณท่านนับ8นะท่านนับอย่างนี้วิชา8ประการท่านนับแต่ไหนแต่ไรมาท่านบันทึกอย่างนั้นเป็นบันทึกมาอาตมาเห็นว่ามันไม่ครบเศร้ามันไม่ครบ9นี่มันจะครบหมวด3 3 3เป็น3เศร้าถ้าเติมฌานเข้ามาอีก1เป็นฌานแล้วก็วิปัสสนาญาณแล้วก็อิทธิเมโนมยิทธิ3อันวิชา3แล้วหมวดที่2ก็จะเป็นอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณอีกหมวดหนึ่ง3เศร้าหมวดที่3นั่นเรียกว่าเตวิชโชอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรียกอันนี้แล้วก็ใช้กันต้องใช้บ่อยๆนะผู้ทุกคนจะพยายามใช้คือใช้สำหรับตรวจสอบตนเองเตวิชโชเตวิโชก็มีบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณอีกหมวดหนึ่งเป็นเศร้าที่3อาตมาว่าถ้ามีวิชา9นี่มันก็จะครบ3เศร้าดีเพราะฌานนั้นต้องมีปัญญาปัญญาก็คือวิชาหรือความรู้เพราะในฌานที่ไม่มีปัญญาฌานที่ไปปฏิบัติกันเป็นฌานอย่างฤาษีเงี้ยฌานก็คือไปสะกดจิตไปนั่งสะกดให้จิตมันสงบแล้วก็สงบลงจนกระทั่งมันไม่รู้สึกว่ามันมีกิเลสพอมันไม่รู้สึกว่ามีกิเลสก็เรียกว่าเราเข้าฌานได้กิเลสหมดจนกระทั่งเราสามารถทำฌานนี่แหละให้ตั้งมั่นให้จิตแข็งแรงก็เรียกว่าสมาธิบางทีก็เรียกฟันเฟื่อปนกันฌานมั่งสมาธิมั่งเข้าฌานหรือเข้าสมาธิก็เรียกปนกันไปหมดเรียกฌานเรียกสมาธิก็คือนั่งหลับตาแล้วก็สะกดจิตให้จิตมันสงบจิตไม่มีนิวรณ์5ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทินมิทะไม่มีอุทจจะไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้นิวรณ์5ก็นั่งสงบอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าฌานหรือนั่งได้เก่งนั่งได้ทนก็เรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้ก็มันก็ปนกันบ้างโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดละออนักก็เรียกปนกันความจริงนั้นฌานเป็นบาดฐานหรือฌานเป็นภาคพฤตินัยของการสั่งสมจิตสั่งสมสร้างจิตเนี่ยสร้างให้จิตมันสะอาดจากกิเลสฌานเนี่ยฌานคือวิธีสร้างจิตให้สะอาดจากกิเลสได้เรื่อยขึ้นมานั่นเราเรียกว่าฌานพอกิเลสมันลดลงไปจิตของเราก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยจากการฝึกฌานนี่แหละจากการฝึกฌานฝึกให้กิเลสมันเบาบางจางคลายลงไปจนกระทั่งมันไม่มีแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆจนแข็งแรงตั้งมั่นเราก็เรียกมันว่าสมาธินะเมื่อมันเริ่มได้บ้างท่านก็เรียกว่าคณิกะสมาธิมันเริ่มจะแข็งแรงได้ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นขณะพอมันใกล้ความเก่งใกล้ความถาวรใกล้ความแข็งแรงเต็มที่ได้เราเรียกว่าอุปจาระอุปจาระแปลว่าใกล้มันใกล้เข้าไปจะใกล้มากใกล้น้อยแล้วแต่ถ้าเข้าใกล้มากก็เรียกอุปจาระมากอ่ะมันก็มากเข้าใกล้อัปปนาสมาธิ ท่านก็แบ่งเป็น3คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิอัปปนาแปลว่าแน่วแน่แนบแน่นแน่วแน่นะแปลว่ามันแนบแน่นเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นที่แนบแน่นแน่วแน่แข็งแรงอะวางกันเถอะมันแข็งแรงจิตเป็นอธิจิตที่แข็งแรงเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแข็งแรงความหมายมันก็อยู่อย่างนี้แต่ทีนี้วิธีของฤาษีท่านก็ทำกันไปสะกดจิตเอานั่งไปให้ทนให้ได้นานๆให้ได้เก่งๆดีไม่ดีนั่งข้ามคืนข้ามวันบางคนบอกว่าเข้าฌาน7วันนะบอกนิโรธนั่งเข้าฌาน7วันบางคนก็ไปตื่นเอาในฌานบ้างไม่ก็นั่งต่อนั่งตื่นนั่งต่อพยายามนั่งไม่เว้นนานๆว่างั้นเถอะสะกดไปมากินข้าวกินน้ำกันนั่งหลับตากันไปมาดูกันไปมันจะใช้แคลอรี่น้อยในขณะที่นั่งนี่มันก็อดทนหิวหิวได้บ้างอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตอุปาทานวันนั่งสมาธินี่ไม่หิวหรอกอาหารน่ะที่จริงมันก็หิวแต่เมื่อเวลาเราอุปาทานยึดของตัวเองซะแล้วว่าไม่หิวมันก็ทนได้นะทนได้แต่พอออกมาจากฌานแล้วตาลายเลยนะนะก็เอาไปประเคนกันเชียวนะใครรีบๆเอาอาหารไปประเคนถือว่าได้บุญมากนะอธิบายจบคุณก็ถามเลยฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรอาตมาอธิบายอยู่ไปหลัดๆอยู่เดี๋ยวนี้แยกให้ฟังโยฌานนั้นเป็นพฤตินัยของการปฏิบัติให้เกิดสมาธิเป็นบทปฏิบัติเป็นกิริยาที่จริงก็แปลโดยพยัญชนะก็แปลว่าเพ่งเผาฌานเนี่ยฌานะเนี่ยแปลว่าเผาชาหรือฌานะชาปนกิจแปลว่าเป็นกิจการเผาศพ ชาปนกิจเป็นการกระทำงานพิธีกรรมเผาศพชาเนี่ยแปลว่าเผาทำลายนั่นเองทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เรากำลังปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะเผากิเลสเพ่งรู้เพ่งเผานั่นคือฌานทำได้ในขณะไปขณะใดที่มันทำให้กิเลสมันไม่มีนิวรณ์ห้านี่คือกิเลสมันไม่มีได้ก็แสดงว่าเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆได้ชั่วครั้งชั่วคราววอกแวกวอกแวกก็เป็นคณิกะไงได้เป็นชั่วครั้งขณะนั่นแหละคณิกะขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไปพอตั้งมั่นได้ได้นานขึ้นนานขึ้นมันก็เป็นฌานที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ใกล้การแข็งแรงใกล้การตั้งมั่นใกล้การเป็นฌานที่แน่นอนแน่วแน่แนบแน่นอะไรก็แล้วแต่ใช้ภาษาคงทนมั่นคงถาวรอะไรก็ว่าไปอุปจาระก็หมายความว่ามันใกล้เข้าไปเรื่อยๆก็เรียกว่าอุปจาระสมาธิพอเห็นว่าของตัวเองมันโอ้โหเท่าทำได้จะให้มันอยู่ได้เมื่อใดแล้วก็ทำได้อย่างต้องการจะให้มันอยู่ชั่วโมงนึงก็ได้ต้องการให้มันอยู่วันนึงก็ได้ต้องการให้มันอยู่5วันก็ได้ต้องการให้มัน7วันก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเขาก็บอกว่าเขาเข้านิโรธคือดับกิเลสให้ไม่ให้กิเลสมันเกิดในช่วงระยะที่มันเป็นสมาธิเป็นฌานเนี่ยอยู่กัน7วันก็ได้เหมือนกันนิโรธเข้านิโรธ7วันเขาว่างั้นนะนี่เป็นแบบเก่าเป็นธรรมะสมัยโบราณเป็นธรรมะของฤาษีดาบทสอนกันมานานก่อนพุทธเจ้าเกิดไม่ใช่วิชาไม่ใช่ฌานแบบพุทธหรอกฌานแบบพุทธนี่ที่อาตมาเอามาขยายเอามาสอนเอามาทำเกิดจากการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมปฏิบัติมรรคองค์8กับโพชฌงค์7เนี่ยลืมตานี่แหละสัมผัสวัตถุต่างๆสัมผัสอะไรต่ออะไรมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นได้รสจมูกได้กลิ่นสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็รู้ตัวอยู่เป็นคนธรรมดาโดยสังวรในการคิดสังวรในการพูดสังวรในการกระทำการงานเกี่ยวข้องอะไรจะได้อยู่ก็แล้วแต่สังวรในการทำอาชีพก็เราก็จะสัมพันธ์กับอะไรจะได้อยู่แล้วเราก็จะเกิดอารมณ์เกิดกิเลสเข้าไปในอารมณ์เกิดกิเลสเข้าไปในจิตเพราะงั้นจะต้องอ่านห้วงความคิดของเราในห้วงความคิดในห้วงอารมณ์ของเรานี่เราจะต้องพยายามอ่านเสมอศาสนาพุทธเป็นงั้นแล้วก็ทำฌานในขณะลืมตานี่แหละอ่านให้ออกวิจัยให้ออกว่าตอนนี้อารมณ์มันมีกิเลสเข้ามาครอบงำกิเลสเข้ามามีบทบาทอยู่ในใจเราอ่านให้ออกเลยตอนนี้โอ้โหนี่มันอาการกามอาการพยาบาทหรือราคะหรือโทสะก็แล้วแต่หรือโลภกับราคะต่างกันอย่างไรเอาขยายความแทรกหน่อยนึงโลภ ก็คือต้องการมาให้แก่ตัวเองนั่นคือโลภต้องการอะไรก็แล้วแต่ต้องการเพชรนินจินดาต้องการลาภยศต้องการเข้าของต้องการสมบัติพัสถานต้องการบุคคล ต้องการเมียเขาฆ่าเมียมันเสียเอาฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโหดร้ายจังเลยเนาะคือต้องการอะไรก็แล้วแต่อยากได้อะไรมาเป็นของเราเอามาสัมผัสสัมพันธ์เอามาเป็นของเรามายึดเป็นของเรานั่นเรียกว่าโลภส่วนราคะนั้นคือกิเลสชนิดที่สัมผัสแล้วเกิดอร่อยสัมผัสเสียดสีทางตาก็เรียกว่ากามมาสมใจในเรื่องการได้สัมผัสรูปทางตาสวยงามอร่อยสุขเหลือเกินสมใจในเป็นสุขในราคะหรือในกามได้เสียงไพเราะทางหูสัมผัสทางเสียงสัมผัสทางกลิ่นสัมผัสทางรสลิ้นรสทางลิ้นรสทางลิ้นสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเสียดสียังไงก็แล้วแต่ท่านเรียกว่าเป็นราคะจนกระทั่งมันไม่เกี่ยวข้างนอกไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวารไปอยู่ข้างในเลยสัมผัสอยู่ในข้างในเป็นเรื่องของใจในใจไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวกับอะไรข้างนอกก็เรียกว่าราคะข้างในเรียกว่าราคะข้างในเป็นรูปปราคะอรูปปราคะเรียกว่ารูปปราคะหรืออรูปปราคะข้างในนะเพราะงั้นในความหมายของราคะก็คือการสัมผัสเกิดรสเสพสมใจเรียกว่าราคะส่วนโลภนั้นเป็นความต้องการมาให้เราได้สมใจคุณจะโลภอะไรก็แล้วแต่โลภขี้กระโรโทมาเป็นโลภมันสารพัดที่จะโลภอะไรก็แล้วแต่มันโลภได้หมดเลยมันขี้มูกลาขี้หมาแห้งอะไรก็โลภเยอะแยะไปก็หลงกันใช่ไหมหลงแย่งไอ้นนท์แย่งไอ้นี่กันแย่งกันโอ้เศษกากอะไรขยะอะไรก็แย่งกันได้ถ้าไปจะสมมุติกันจนกระทั่งคนหลงติดนะแล้วก็เอามาหลอกขายเอามาโยให้คนติดยึดแล้วก็เอาไปนึกว่ามันมีค่ามีราคาชื่นใจเอามาสะสมไว้เป็นของตัวของตนเสร็จแล้วก็จะต้องตายจากไปนะกินได้ก็เอามากินกินไม่ได้ก็เอามาหอบไปเฉยๆเอาดมได้ก็เอามาดมดูได้ก็เอามาไว้สำหรับดูอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสุขใจไปตามอารมณ์นั่นแหละนี่อาตมาจริงๆนะพูดยิ่งพูดถึงไอ้ความหลงของคนเนี่ยอาตมาพูดขนาดนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าใจของอาตมาเนี่ยในความนึกคิดของอาตมาเนี่ยมันไม่ดีตรงมันไปลบหลู่คนมันไปลบหลู่คนว่าทำไมนะคนมันถึงได้หลงอะไรกันนักกันหนามันอวิชชาจริงๆมันโง่มันหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวัตถุสมบัติอะไรก็แล้วแต่มันหลงติดยึดอย่างนั้นนะโอ้โหหวงแหนแล้วก็แย่งชิงแล้วก็ทำบาปทำกรรมนะไปสร้างเวรสร้างกรรมแย่งชิงกันทำชั่วทำเลวอะไรก็ได้กันใช่ไหมว่ากันไปอาตมาเมื่อกี้เนี่ยที่อาตมาพูดว่าจิตของอาตมามันเป็นลบหลู่คนมันเป็นเชิงลบหลู่คนลบหลู่ตรงที่ว่ามองว่าทำไมคนมันหลงแต่จริงๆเราก็เคยหลงเราก็เคยโง่อย่างนั้นทีนี้อาตมาอธิบายให้ฟังที่จริงอาตมามีสติรู้ตัวดีอาตมาไม่ได้ไปลบหลู่จริงๆหรอกไม่ได้ไปลบหลู่ดูถูกจริงๆหรอกก็รู้อยู่ตัวเองก็เคยหลงอย่างนี้แต่ก็พูดเอาอาศัยมาเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะอธิบายให้ฟังว่าแม่คนเรานี่มันโง่จริงๆมันหลงไปหมดหลงไอ้นนท์ไอ้นี่ไอ้อะไรต่างๆสารพัดนะไม่เอาอะไรมากนะหลงพลอยหลงเพชรนินจินดาเพชรเขายังเอาไปใช้มันเป็นของแข็งนะเพชรเนี่ยเอาไปตัดกระจกเอาไปทำหัวเจาะทำอะไรก็แล้วแต่มันแข็งเพชรมันแข็งนะมันตัดหินได้มันตัดอะไรอื่นแม้กระทั่งโลหะหลายอย่างมันยังตัดได้เลยเพชรนี่นะมันแข็งเอาเถอะเขาจะเอาไปเป็นประโยชน์อะไรก็ไปทำงานไปอาตมาพูดถึงเพชรอาตมาพูดถึงพลอยพูดถึงพลอยถึงหินอะไรต่างๆที่หลงกันเนี่ยโอ้ยถามจริงๆเถอะว่าคุณได้ไปแล้วนี่มันทำอะไรให้คุณบ้างพลอยแหมแพงนะอันนี้นี่แหมหายากน้ำมันเยี่ยมพลอยดีเยี่ยมเป็นพลอยเป็นเพชรไม่ใช่เพชรละเอาอาตมายกเว้นคำว่าเพชรนะจะเป็นพลอยเป็นหินเป็นนินเป็น บุตราคำเป็นโกเมนเป็นอะไรกับสาพรพัดที่จะตั้งชื่อมันเรียกมันนะที่จริงมันก็คือไอ้พวกหินทั้งหลายแหล่นี่แหละนะเป็นไอ้ธรรมชาติอะไรอันนึงมันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็สังเคราะห์ตัวมันเป็นเองอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วก็แย่งกันจังเลยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยแย่งจังเลยฉันมีแล้วฉันก็จะมาใส่โอ้โหในงานหรูๆงานใหญ่ๆเนี่ยนะซื้อมาต้องราคาเป็นล้านๆหลายล้านนะเนี่ยเก็บไว้ถึงวันเหมาะๆแล้วก็ใส่ก็มาเดินยืดใส่แล้วมันขออภัยนะถ้าอาตมาจะพูดให้มันถึงลูกทุ่งหน่อยนะแต่ใส่ก็มาแล้วมึงเอ้ยเนี่ยนะลูกทุ่งหน่อยนะแต่ใส่ก็มาแล้วมึงเอ้ยเนี่ยนะขออภัยหน่อยอาตมาคิดว่าใช้ภาษานี้แล้วมันถึงจริงๆนะแม่ใครได้ใส่ได้โชว์ได้แหมพลอยหรือเพชรจี้อะไรเลยนะโกเมนบุษราคำอะไรก็แล้วแต่นะหายากมีในประเทศหรือในโลกนี้มีอยู่อันเดียวโดยว่างั้นนะก้อนเท่านี้เจรไนอย่างฝีมือเยี่ยมขนาดนี้ถูกแสงและวูบวาบขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหซื้อมาแย่งกันไปแย่งกันมาต่อราคากันมาแบบทุนนิยมนี่นะแย่งกันไปแย่งกันมามันก็แพงอะนะโอ้โหนี่หลายล้านนะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมึงเอ้ยเดินแทบจะคอนี่มันวิเศษเหลือเกินเลยนะคุณรู้สึกตามอาตมาไหมเข้าใจไหมโอ้เวรจริงๆเลยแล้วมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยถ้าอาหารมันไม่เค็มเนี่ยเอาไปใส่อาหารให้มันเค็มได้ไหมไม่ได้เลยถ้าป่วยลงไปนี่นะมันป่วยเจ็บลงมาก็เอาไปฝนแล้วก็นะเอาน้ำพลอยนี่นะน้ำโฟเมนอะไรเนี่ยนะกินแก้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นต้นโอ้โหมันตั้งหลายล้านนะเนาะหายไหมจะอะไรล่ะป้องกันขโมยขโจรได้ไหมไม่ได้อีกมีแต่จะเรียกขโมยขโจรด้วยอีกซ้ำอะไรล่ะมันจะมีโรคมีประโยชน์อะไรลองนึกดูดีๆสินอกจากได้ใส่แล้วก็มึงเอ้ยเท่านั้นน่ะอาตมาถามหน่อยสิเนี่ยอาตมาพยายามหยิบมาวิเคราะห์ให้ฟังให้มันถึงให้เห็นเนี่ยนะมันหลงอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้แต่โอ้จะบางคนเนอะก็เคยเข้าใจเคยหลงอย่างนี้มาหลายคนไม่เคยมีก็แต่ก็เคยเข้าใจนะแม้ถ้าเราได้บ้างก็จะดีเคยมาอย่างนั้นมาหลายคนไปมีบ้างนะมันอาจจะมีหลายคนอาจจะมีของเป็นราคาล้านๆไม่รู้นะนั่งๆอยู่นี้เห็นหน้าไม่ได้ใส่หน้ากากเขาเหมือนข้างไฮโซเขาเนาะไฮโซเขาเนี่ยมันหน้าใส่หน้ากากเนาะเนี่ยพวกเราไม่ได้ใส่หน้ากากเป็นหน้าธรรมชาติก็อาจจะแม้หน้าอย่างนี้นะอาจจะมีก็ได้นะบางคนอาจจะมีราคาเป็นล้านๆเคยมีนะแล้วก็เคยใส่มึงเอ้ยมาหลายทีแล้วนะ ได้ใส่เข้าไปแล้วแต่มันโอ้มันรู้สึกภาคภูมิมันรู้สึกว่าใหม่มันวิเศษมันดีมันโอ้โหเป็นคุณค่าเหลือเกินเนี่ยนะและอาตมาเขาถามจริงๆแต่ว่ามันให้ประโยชน์จริงๆอ่ะแก่ชีวิตจริงๆนะอะไรบ้างนอกจากอยากแลกกันเป็นเงินกับใส่แล้วก็มันก็หมกผักผมหรือไม่ต้องใส่หรอกได้หมกไว้นี่แหละได้เก็บใส่เซฟไว้เนี่ยได้รูปๆคำๆนี่แหละมันจริงๆนะเสร็จแล้วก็จะตายจากมันไปเสร็จแล้วก็ตายจากมันไปปล่อยให้คนอื่นเขาหลงกันต่อคนโง่ก็หลงกันต่อไปอีกต่อไปในอนาคตยังหลงกันไปอีกนานอาตมาจะให้พูดในปากเปียกปากแฉะยังไงเขาก็ยังหลงกันอยู่งั้นน่ะเชื่อไหมเนี่ยยังหลงกันอยู่งั้นน่ะเขายังไม่ยอมเลิกรากันได้ง่ายๆหรอกนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจแล้วก็ปลดปล่อยเลิกมาได้ก่อนเลยนะก็โอ้โหจริงๆอาตมาว่าไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องประโยชน์ของไอ้แก้วเพชรไอ้แก้วพลอยเพชรไอ้โกเมนอดิอะละเพชรอาตมายกไว้ว่ามันมีประโยชน์บ้างก็แล้วแต่เถอะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่มันก็เหมือนกันน่ะเอามาหลอกล่อกันมาใช้อันนี้มันมากเกินไปนำมาใช้ประมูลเป็นราคาตั้งราคากันเป็นมูลค่ากันมากสูงเกินไปแต่เขาก็ทำกันในสังคมเพราะว่าในเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์สิ่งเหล่านี้เป็นของหายากบ้างจริงในโลกมันไปขุดค้นมามันเป็นสารสังเคราะห์ที่มันจะต้องสังเคราะห์ตัวของมันเองมากกว่าจะเป็นสารได้ขนาดนี้อะไรต่างๆนานามันหายากอะในโลกมันก็เลยมาใครได้ไปก็รักษาไว้เป็นของตัวของตนเอาไปทำอะไรไรมนุษย์มนามันเข้าใจทำมันก็หลอกกันไปหวงแหนกันไปแย่งชิงกันมาอะไร สรุปแล้วในคนเนี่ยเกิดมาทั้งชาติชาตินึงเนี่ยเราไม่ต้องไปแย่งสิ่งนี้เขานี่จะตกต่ำไหมอ่ะตอบดูสิจะตกต่ำไหมอาตมาว่ามันจะไม่ตกต่ำเลยเราจะไม่เสียแรงงานจะไม่เสียเวลาจะไม่เสียทุนรอนต้องไปวุ่นวายเรื่องอย่างนั้นเลยตัดทิ้งไปได้เลยอาตมาว่าชีวิตนี้ตัดทิ้งได้เลยแต่ไม่ต้องไปดูถูกเขาไม่ต้องไปเหยียดหยามไม่ต้องไปข่มเบ่งเขาหรอกเขาจะมีก็มีเท่าไรแล้วเราไม่มีแล้วก็ไปข่มเบ่งคนก็มีแล้วมันก็ไม่ข่าวคราอะไรเท่าไรหรอกให้เขามีต้องมีเบ่งกันไปข่มกันไปกันแล้วกันไอ้เราจะเอาประเภทที่เฮ้ยพวกนี้เนี่ยมันยังหลงอยู่เราไม่หลงแล้วเราเหนือชั้นกว่าเราไปข่มเบ่งคนไม่ข่มมีเขาอีกเดี๋ยวระวังเธอก็เอาพลอยเม็ดใหญ่ๆปาหัวแตกนะระวังไปแล้วเขาโกรธเอาแล้วเขาเอาพลอยปาหัวแตกเอาแล้วจะหาว่าอาตมาไม่บอกหาเอาอาตมายุไม่ได้นะอาตมาอย่ามาโทษอาตมาไม่ได้นะเราไม่ต้องไปเหยียดหยามไม่ต้องไปข่มเบ่งอะไรเขาหรอกนะแต่ที่ที่อาตมาพูดเป็นโวหารเมื่อกี้เนี่ยว่าอาตมาเหมือนอาตมาไปเหยียดหยามไปข่มเบ่งไปดูถูกมนุษย์เขาว่าเขาหลงอยู่อะไรซึ่งจริงๆมันจะพูดโดยภาษามันก็เป็นภาษาเหยียดหยามดูถูกดูแคลนข่มสิ่งที่คนไปหลงอยู่นะไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆภาษาเป็นแต่ใจจริงอาตมาบองโกรอาตมาไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามอะไรเขาหรอกเพราะอาตมารู้ในแง่ในเชิงของเศรษฐศาสตร์ในแง่ในเชิงของสังคมศาสตร์ที่สิ่งเหล่านี้มันจะต้องอาศัยอยู่ในสังคมอยู่ไปตามเรื่องตำราของมันแต่ถ้าใครที่รู้จักความจริงเห็นแล้วว่าโอ้มันก็ไม่ได้แตกต่างไปไม่ได้มีจริงๆแล้วว่ากันจริงๆแล้วไอ้เพชรพลอยพวกนี้นะคุณค่ามันสู้ถ่านก็ยังไม่ได้เลยถ่านนี่เอามาหุงข้าวจริงๆนะเพชรนี่ก็ตระกูลถ่านเพชรเนี่ยนะเพชรนี่ตระกูลคาร์บอนตระกูลถ่านเอามาหุงข้าวนี่นะทานแท้ๆเลยทานดำๆนี่นะอาตมาว่ามันยังมีค่าหุงข้าวให้เรากินได้นะทำอะไรอะไรให้เราได้มีประโยชน์กับชีวิตของเรายังมากกว่าเลยใครมันจะอาหารเอากล้าเอาไอ้เพชรเอาไอ้เอาละเพชรมันเป็นตระกูลฐานเอาไปเผาไปทำฐานเอาเพชรมากองจุดไฟนะหุงข้าวเรามีเพชรอยู่หลายกล่องแล้วเอามาจุดไฟหุงข้าวกินมันนะใครมันจะไปกล้าทำมันเนาะมันก็ไม่ทำกันหรอกเพราะงั้นมันก็เลยไม่มีค่าเท่าทานทานมันยังทำให้เราอิ่มท้องหรือว่ายังชีวิตรอดไปได้บ้างนะยิ่งสิ่งเหล่านี้มันยังค่าน้อยนะนี่ก็อาตมาพูดไปพวกคุณจะเข้าใจได้แค่ไหนก็แล้วแต่นะพูดไปแล้วเนี่ยพวกคุณจะละหน่ายคลายวางจางปลดปล่อยไม่เอาแล้วเพชรพลอยอะไรที่เรามีอยู่ก็ปลดปลงไม่ต้องไปหวงแหนไม่ต้องไปแย่งชิงแล้วพอขายได้ก็ขายไปไม่ต้องไปขูดไปรีดนักเอาพอสมควรขายทิ้งไปไม่ต้องไปหวงแหนหรือใครกล้ายิ่งกว่านั้นไม่ขายแล้วเอาไปเลยแจกเลยให้ไปเลยได้ก็เชิญอาตมาก็ไม่ว่าอะไรถ้าจะลองใจตัวเองดูว่าแหมเสียดายไม่หวงแหนไม่แจกเลยได้คนที่ควรให้ก็ให้ไปเถอะนะก็ว่าไปอะไรก็ลองดูนะที่อาตมาหยิบสิ่งเหล่านี้มาอธิบายประกอบเพื่อให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อไม่รู้อะไรที่เป็นสาระสัจจะที่ลึกซึ้งอย่างดีก็ไปหลงงมงายในอะไรก็แล้วแต่ได้สารพัดในโลกเพราะฉะนั้นเวลาแรงงานความรู้ความสามารถทุนรอนของแต่ละคนก็เลยไปเปลืองเวลาไปเปลืองแรงงานทุนรอนเสียหายอยู่กับอะไรต่างๆนานาพวกนี้มากมายในมนุษยชาติมากวันอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหคนในโลกนี้ถ้าเผื่อว่าสามารถเอาเวลาที่สูญเสียคืนมาที่มันไปเปลืองเปล่าอยู่กับไอ้สิ่งไร้ค่าต่างๆพวกนี้ตั้งแต่อบายมุขหรือแม้แต่ของไร้ค่าขนาดเพชรพลอยเนี่ยอาตมาก็อธิบายว่ามันไร้ค่าให้ฟังตามที่อาตมาพูดแล้วคุณจะเข้าใจแค่ไหนคุณก็ว่าไปนะอาตมาว่าเราจะได้เวลาคืนมาไม่ต้องเอาเวลาไปนั่งส่องเพชรส่องอะไรต้องไปนั่งดูโฉมเราไปเสียเวลาอะไรกับมันอะนะเวลากับสิ่งที่เป็นอบายมุขอะไรต่างๆเวลาเราก็เอาคืนมาแรงงานที่ต้องไปใช้จ่ายในอย่างนั้นเอาความรู้ความสามารถไปใช้จ่ายไปทุ่มเทอะไรกับไอ้สิ่งอย่างนั้นน่ะแล้วก็เอาทุนรอนเอาเงินทองโอ้บางทีเอาไปถมมาไว้นะซื้อมากองเอาไว้เดี๋ยวโหยเงินไม่ค่อยจะมีใช้นะเสร็จแล้วเอาไปซื้อเพชรนี่มากองเอาไว้เท่าไหร่5ล้านไอ้กองอย่างนั้นน่ะหมักไว้อย่างนั้นน่ะใส่กล่องใส่อะไรตลับอะไรไว้ใส่เซฟใส่ตู้อะไรไว้ลั่นกุญแจไว้อย่างนั้นน่ะ แทนที่เราจะไปขึ้นเป็นเงินสัก5ล้านแล้วเอาเงิน5ล้านเนี่ยมาหมุนมาสะพัดมาสร้างสรรค์มาทำอะไรต่ออะไรมาเกิดคุณค่าประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ทำก็กองไปกองมาเสร็จแล้วก็จะตายจากมันไปเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็เอาเวลาคืนมาเอาทุนรอนคืนมาเอาแรงงานแรงความรู้ความสามารถกับแรงงานเอาคืนมาเอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาเวลานี่มาทำกับสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่ต้องไปเสียกับมันเอาความสูญเสียของข้าคืนมาอาตมาเคยจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขียนว่าเรื่องเอาความสูญเสียของข้าคืนมาและความสูญเสียของข้าคืออะไรที่สูญเสียมากที่สุดก็คือเวลาแรงงานกับทุนรอนที่ไปเสียกับสิ่งไร้ค่าดังกล่าวนี้ตั้งแต่อบายมุขกับไอ้สิ่งที่มอมเมาอยู่ในโลกนี้เยอะมากมายคนไปเสียเวลากับมันมากนึกว่ามันเป็นความสุขนึกว่าเป็นความสุขถ้าเราได้เป็นนั่งอยู่กับอย่างนั้นอ่ะสุขเวลาก็เสียไปบางทีต้องไปจ่ายเงินตั้งเยอะเป็นนั่งในไนท์คลับเป็นต้นสุขนั่งในไนท์คลับที่จริงไปรับเอาโรคนะโรคอยู่ในไนท์คลับนั่นเยอะนะเชื้อโรคก็ต้องเยอะนะพิษสารพิษอะไรก็ต้องเยอะก็เป็นนั่งเสียเวลาอย่างนั้นอ่ะเสียเงินด้วยทุนร้อนด้วยดีไม่ดีเขาหลอกว่านั่งเฉยๆไม่มันหรอกต้องเต้นในไนท์คลับต้องเต้นเต้นเฉยๆก็ไม่มันหรอกต้องเขย่าเต็มที่เลยต้องออกแรงเต็มที่เลยเขย่าหนักเข้าไปเต้นเฉยๆไม่มันหรอกฟังเขานักร้องมันเต้นเราก็เต้นกับนักร้องมันถ้านักร้องมันเต้นเราก็มันด้วยมันมากๆศรัทธานักร้องเอาเงินติดไอ้ติดพวงมาลัยเอาไปให้นักร้องมันมั่งโอ้โหดังดังใหญ่เลยรับรองอะไรคือค่านิยมที่พยายามที่จะมอมเมากันสร้างรูปแบบสร้างค่านิยมอะไรออกมานี่มากมายที่อาตมาขยายความให้ฟังนี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จากอันนี้มันเป็นเรื่องนั้นจากนั้นเป็นเรื่องนี้เหลวไหลเลวร้ายเละเทะอะไรต่ออะไรไปมากมายในสังคมมนุษยชาติแล้วเขาก็ยังยอมรับกันในสังคมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สังคมนี่จะมีไนท์คลับมีผับมีสถานที่เริงรมอบายมุขแม้แต่ไปเล่นไพ่เล่นโปเล่นทำอะไรก็อะไรกันก็สารพัดสารเพแล้วก็เขาว่าสุขเขาไปนั่งนี่นั่นน่ะสุขเอาละไปเล่นไพ่มันยังเสี่ยงทายว่าถ้ามันได้มามันก็ได้เงินนะไอ้นี่ไม่เล่นไพ่ไปเสียเงินแน่แท้ในเข้าไนท์คลับเนี่ยมันเสียเงินจริงๆอะนะใช่ไหมไปได้เงินอะไรในไนท์คลับอะมีไหมเข้าไปก็มีไปจ่ายเงินตั้งแต่ประตูแรกเลยนั่งลงปั๊บนี่นะมินิมัมชาร์จ30 70อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้คุณนั่งแปะลงไปนี่มันเอาแล้ว1คุณต้องจ่ายแล้วเขาเรียกมินิมัมชาร์จอย่างต่ำที่สุดคุณต้องจ่ายอย่างนี้ก่อนคุณจะสั่งน้ำเปล่ามาแก้วนึงก็ต้องจ่ายอย่างต่ำเท่านี้ก่อนอัตราก็มีเลยในเรื่องในพวกนี้อัตราขั้นต่ำคุณก็ไปนั่งแมะลงไปแล้วเขาเขียนแล้วคุณสั่งอะไรแล้วแต่สั่งของที่ราคาแพงขึ้นเขาคิดตามแพงไม่สั่งแพงสั่งน้ำเปล่าเขาก็คิดนั่นแหละอัตราขั้นต่ำสุดเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่ไม่รู้สมัยอาตมาเนี่ยประมาณ30บาทเข้าไปนั่งในครับมินิมัมชาร์จไม่รู้คุณไปแมะลงไปคุณจะสั่งอะไรไม่สั่งอะไร30จ่ายก่อนเลยคุณสั่งอะไรมาเขาก็บวกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มันก็บวกไปเรื่อยกาแฟข้างนอกแก้วละ75ตังค์ไปในนั้นมันขายแก้วละ7บาทอย่างนี้เป็นต้นมันก็สั่งกาแฟแก้ว7บาทแล้วก็บวกไปคูณไปเป็น37ละ30นั้นกินฟรีละอีก7บาทกับกาแฟ1แก้ว7บาทเป็น37ละอย่างนี้เป็นต้นนะก็หมุนเวียนกันไปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็คนก็อารมณ์จิตไม่มีอะไรนะมีแต่จิตนะจิตยึดติดยึดถือรู้สึกว่ามันเพลินมันอารมณ์จนกระทั่งกลายเป็นยาบ่งยาบ้าเป็นยาอียาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเอาจิตวิทยาหลอกกันชี้นำกันเป็นอุปทานด้วยแล้วก็เอาฤทธิ์ของสารต่างๆพวกนั้นประกอบด้วยแล้วก็ชี้นำกันไปยาอีจะเป็นอย่างนี้ยาเลิฟจะเป็นอย่างนี้ยาอะไรอีกมั่งอาตมาไม่รู้ยาอะไรอีกนะนะไอยาเคยาอะไรก็มันก็ไม่รู้ตั้งชื่อกันมาแล้วแต่แล้วมันก็พยายามจะสร้างอุปทานใส่เข้าไปว่าถ้ากินยานี้แล้วจะมีอาการอย่างนั้นจะมีอารมณ์อย่างนี้จะมีลักษณะอย่างโน้นนี้แล้วจิตก็อุปทานเคลิ้มไปตามเขาได้ ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆอุปทานนี่เป็นไปได้หมดบ้าๆบอๆเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางจิตมันไปทําอย่างนี้ตกคนเรานี่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นคนโรคจิตทั้งนั้นนะเป็นคนที่มีโรคทางจิตให้ถูกเขาครอบงําให้ถูกเขาไปเอาอุปทานมาล้างสมองแล้วก็หลงไหลไปตามเขาอย่างพวกเรานี่นั่งๆอยู่นี่อาตมาก็คิดว่าก็คงจะเข้าใจแล้วก็หลายคนบางคนอาจจะผ่านมาบ้างบางคนอาจจะไม่ประสีภาษาไม่ผ่านไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เป็นไรอย่าไปนึกว่ามันแหนน่าเสียดายเราไม่ได้ไปรู้เรื่องเราไม่ได้ไปผ่านไปอะไรมันไม่ต้องไปนั่งเสียดุมเสียดายอะไรหรอกนะไม่ต้องไปกังวลไม่ผ่านซะได้เลยเนี่ยดีสะอาดบริสุทธิ์ดีกว่าเยอะแยะนะเพราะงั้นเราก็ทำตอนนี้เราสะอาดบริสุทธิ์ของมันมาแล้วมาเรียนรู้ความจริงที่มันสูงกว่านั้นมีอีกเยอะแม้เราเองเรามีลาภมียศเราได้ลาภเราขยันหมั่นเพียรเรามีสมรรถนะสร้างสรรค์ได้เสร็จแล้วเราก็เอามาให้แก่ผู้ที่เขาควรจะได้เอามาแจกจ่ายเจือจานแบ่งแจกเอื้อกูลสงเคราะห์กันไปสังเคราะห์กันไปพวกนี้แหละมันจะเป็นประโยชน์คุณค่าของวิบากแล้วก็สร้างจิตวิญญาณของเราให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีอนุกัมปาเป็นจิตที่มีเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือเป็นจิตสังคหะเป็นจิตที่เกื้อกูลเป็นจิตที่เอื้อเฟื้อจิตอย่างนี้เนี่ยเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างมันก็จะเป็นโลกียกุศลตลอดเวลาและเป็นเรื่องที่ไม่สร้างเวรคุณมีจิตให้เกื้อกูลจะช่วยเหลือเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอะไรไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากที่ดีแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าจิตอย่างนี้มากๆคุณก็จะมีพลังของวิบากกุศลวิบากพวกนี้เสริมสร้างให้คุณได้รับสิ่งที่ไปเป็นสิ่งทดแทนนะเป็นการร่ำรวยเป็นการมีสมบัติมากมันจะเกิดขึ้นมันจริงนะเพราะความเห็นแก่ตัวซ้อนอยู่ในการเอื้อเกื้อกูลนี่อีกเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจิตใจเอื้อเฟื้อเจือจานยินดีในการให้ได้ให้ได้ให้ถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณก็จะมีจิตไปซ้อนอยู่กับให้ฟังให้ดีๆนะอาตมาอธิบายนี้มันจะซ้อนลึกลงไปในสภาพธรรมจิตคุณให้เขาคุณก็ดีใจในการให้คุณก็ภาคภูมิในการให้แต่คุณไม่ไปปล่อยวางคุณไม่ได้อ่านจิตของตัวเองว่าคุณให้เขาไปนี่คุณก็ยินดีแหละคุณก็ได้โลกียกุศลอยู่แหละจริงแล้วคุณก็ยินดีในดีนี่แหละแล้วคุณก็ติดยึดกับที่คุณได้ให้ได้สละนี่แหละไม่ปล่อยไม่วางไม่ลดกิเลสของตนเองว่าเรายังไปผูกพันอยู่กับไอ้จิตที่ตัวเราให้แล้วก็ไปหลงระเริงยินดีอยู่เงี้ยถ้าไม่ได้ให้ก็รู้สึกจะเหี่ยวเฉาหดหูถ้าได้ให้แล้วก็เบิกบานคุณก็ติดลักษณะที่จะต้องได้ให้ถ้าไม่ได้ให้แล้วก็ไม่เบิกบานถ้าได้ให้แล้วก็เบิกบานมันก็กลายเป็นอุปกิเลสซ่อนอยู่ในใจนะเพราะการได้ให้เป็นกรรมกิริยาที่ดีของโลกและก็เป็นใจที่อยากได้ให้ใจที่ไม่มีใจอุปอนุกัมปาหรือใจเมตตาเกื้อกูลหรือใจเป็นสังคหะใจเป็นการได้ให้คนอื่นเนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าจิตอย่างนี้มันมีอาการอย่างนี้แล้วคุณจึงสุขถ้าคุณได้ทำอย่างนี้คุณจึงสุขคุณก็ติดอาการทางจิตติดจิตชนิดนั้นน่ะจิตที่มันได้ให้มันได้เสียสละมันได้เกื้อกูลนะกรรมกิริยาคุณทำคุณก็ได้กุศลโลกีอยู่แล้วได้ให้เนี่ยคุณไม่เอาเข้ามาเนี่ยคุณไม่โลภมาให้แก่ตัวคุณไม่ทำลายนั่นมันก็เป็นบุญอยู่แล้วไม่ใช่บาปคุณได้ให้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลทางโลกีแต่ทีนี้ทางโลกุตระของพระเจ้านั้นให้รู้ว่าความจริงน่ะมันดีทำดีแล้วคุณอย่าไปติดยึดอย่าไปผูกพันอย่าไปเกิดรสกับการให้ฟังดีๆนะมันเป็นกรรมที่ดีแล้วล่ะใจที่มันปรารถนาหรือว่ามีใจโน้มน้อมไปในทางเสียสละนี่ดีคุณก็เข้าใจและคุณก็ทำได้พอทำแล้วจนกระทั่งคุณมาอ่านจิตซ่อนในอุปกิเลสว่ามันไปติดที่มันดียินดีได้ให้นะมันถึงจะชื่นใจมันถึงจะฟูใจแล้วมันก็อบอุ่นใจอะไรต่างอยู่เท่านั้นกิเลสอันนั้นมันก็จะซ้อนเป็นอุปกิเลสแข็งขึ้นหนาขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นตั้งแต่กิเลสธรรมดาอุปกิเลสเป็นแบบอุปกิเลสชนิด เป็นขุทกาปิติเป็นปิติท่านเรียกว่าเป็นอุปกิเลสปิติคือมันหลงยินดีนี่เรียกว่าปิติเป็นขุทกาปิติเป็นโอกันติกาปิติเป็นอะไรอุเพงคาปิติแล้วก็เป็นมันมีห้านะขุทกาปิติโอกันติกาปิติพรณานะมันอันสุดท้าย อุเพงคา อุเพงคาอะไรอีกอ่ะ3 1ขุทกา2โอกันติกา3อุเพงคาพรณานอีกอันนึงมีอีกอันมันดูมันมี5 5ปิติอะไรอีกอันนึงลืมแล้วฮะขุทกาก็อ่าก็พูดแล้วไงเอาละมันนึกไม่ออกนะเนี่ยเรียกว่ามนไม่สาธยายก็เรือนะมนไม่มันฮะฮะคณิกาปิติคณิกามีคณิกาปิติด้วยเหรอคณิกาปิติเป็นบางขณะนะเป็นอันนึงนับเวลาคณิกานี่นับเวลากุตกะนี่นับเนื้อหานับสภาพนะและโอกติกาก็หนักขึ้นอุเพงคานี่หนักใหญ่เลยต้องแรงต้องขนาดกระโดดต้องน้ำหูน้ำตาไหลต้องตกในเลือดในกายต้องเหาะได้นู่นน่ะกระโดดเหาะนู่นน่ะอุเพงคาปิติเนี่ยมันจะต้องได้รับรสในการชื่นใจในการดีใจนี่แรงยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับพวกซาดิสเนี่ยพวกซาดิสต้องรุนแรงแต่มันถึงจะถึงใจก็อย่างนี้เหมือนกันปิตินี่ก็ถ้าไม่รุนแรงก็ว้าไม่ถึงใจไม่อร่อยมันก็จะสั่งสมอุปกิเลสเนี่ยให้เป็นการเสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้อุปกิเลสอีกแล้วก็มีเป็นโลกุตระแล้วก็อย่าไปติดใจอย่าเป็นสั่งสมอุปกิเลสซ้อนมันดีก็จงดีคุณได้ทำสิ่งดีมีจิตใจเกื้อกูลเสียสละเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเฟื้อฟายแล้วก็รู้แล้วเราก็ทำแล้วก็อย่าให้เกิดอาการซ้อนขึ้นมาอย่างนี้แหละอุปกิเลสเนี่ยฟังแล้วเข้าใจพอเข้าใจไหมพยายามเรียนรู้แล้วก็อย่าให้มันเกิดซ้อนจิตของคุณก็จะรู้ว่าทำนี่มันดีจนกระทั่งชำนาญจนกระทั่งทำได้โดยง่ายทำการเสียสละทำการเกื้อกูลทำการสงเคราะห์ทำการช่วยเหลือเฟื่อฟายได้คล่องแคล่วง่ายและก็เข้าใจว่ามันเป็นดีเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่เกิดเมตตากรุณาลงมือทำเมตตาก็คืออยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาได้ดีกรุณาก็ลงมือทำพอลงมือทำเสร็จแล้วก็มุทิตาพอเขาได้ดีจบแล้วก็เฉยแล้วก็วางเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปกระดี้กระดาไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์อะไรแฝงแล้วก็หนักหน้าไปเรื่อยๆไม่ต้องมุทิตาหมายความว่ายินดีที่เขาได้ดีรู้ว่าเขาได้ดีแล้วก็จบมุทิตายินดีรู้ดีเห็นดีเข้าใจดีจบไปจิตก็จะได้ฝึกฝนในทางที่จะต้องไม่สร้างกิเลสไม่สร้างอุปกิเลสซ้อนในกรรมดีคุณจะทำกรรมดีคุณทำได้และก็ควรทำทำให้แคล้วคล่องทำให้ชำนาญทำให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทำได้หมากๆทำให้คุณภาพสูงทำไปเลยแต่จิตอย่าไปสร้างกิเลสอุปกิเลสสั่งสมเข้าที่จิตนี่คือโลกุตระเพราะฉะนั้นในโลกุตระนั้นทำโลกียะไหมทำแล้วก็มีความรู้ของทางโลกุตระธรรมสร้างโลกุตระธรรมใส่จิตของตัวเองเสริมขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะอ่านความจริงที่จิตเรามีกิเลสซ้อนอยากหยาบๆเลยเป็นเคหสิตะทางโลกๆเลยนะเราก็รู้มันจนกระทั่งเป็นแบบโลกๆอย่างเคหสิตะหรืออย่างคนสามัญเนกขัมมะเรียนรู้อย่าไปมีอยากมาบันเบลอตนอยากกระทำสิ่งที่มันได้สมใจมาเสพสมสุขสมก็ปล่อยออกวางออกเลิกออกละออกไม่ให้มามีใส่ตนไม่เอามาสัมผัสเป็นรสอร่อยของตนอะไรก็แล้วแต่ก็เรียนรู้ละเอียดลงไปแล้วก็เรียนรู้ซ้อนลงไปถึงอุปกิเลสอีกอุปกิเลสก็ไม่เกิดอีกจนกระทั่งเป็นกลายเป็นเราทำกรรมกริยาเป็นแต่กุศลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลโลกียะเสร็จแล้วเราก็สามารถทำกุศลโลกุตระซ้อนอยู่ในกรรมเดียวกันกุศลโลกียะเกิดและพร้อมกันนั้นกุศลโลกุตระก็เกิดคือไม่เกิดกิเลสอย่างรู้แล้วก็ไม่ให้กิเลสเนี่ยมันเกิดได้จริงๆสำเร็จเป็นที่สุดนั่นคุณก็สมบูรณ์ด้วยโลกุตระจิตสามารถทำกุศลอยู่ในโลกได้และสามารถที่บรรลุธรรมโลกุตระธรรมไปในตัวเสร็จ เนี่ยธรรมะของพระเจ้ามันมีความซับซ้อนอย่างนี้นะแล้วก็ลึกซึ้งละเอียดว่าเราทำไปตั้งแต่เหตุปัจจัยสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้ว่าตัวเองติดอะไรห่วงแหนอะไรพอลดกิเลสได้แล้วมันก็ฟูใจมีปิติอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็เป็นฌานที่สูงขึ้นลดปิติลดสุขเป็นโลกียสุขที่มันเป็นอุปกิเลสอีกสุขอย่างอุปกิเลสก็ซ้อนขึ้นไปอีกก็ลดจนกระทั่งเป็นอุเบกขาจนกระทั่งไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกขมสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขเลยแต่มันก็มีกรรมดีเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่ซับซ้อนลึกซึ้งละเอียดละออแล้วก็ท้าทายพิสูจน์ได้ว่าคนอย่างนี้เป็นคนที่รู้โลกเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้จักโลกโลกเขามีคุณงามความดีอย่างไรดีแบบโลกียะศาสนาไหนสอนเราก็รู้ทำได้อย่างเขาสอนทุกศาสนาเขาสอนคุณงามความดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นกุศลเราก็เข้าใจพุทธเข้าใจหมดแล้วก็ทำได้สอนลงไปรู้จักตัวปรมัตถ์รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักกิเลสอุปกิเลสรู้จักว่ากิเลสเป็นอาการอย่างไรรู้อาการนิงคะนิมิตอุเทศรู้จักนามรูปของมันแล้วก็ลดกิเลสอุปกิเลสจนหมดได้อีกด้วยนี่ของพุทธก็เลยไม่ต้องหนีแล้วก็ถาวรเพราะตัวเหตุแท้คือกิเลสที่มันเหมือนจิตอยู่กับจิตแต่มันไม่ใช่จิตพระพุทธเจ้าเรียกมันว่าเป็นอาคันตุกะเรียกว่ามันเป็นอาคันตุกะเรียกว่ามันเป็นแขกนะทีนี้ทางท่านพุทธทาสท่านเรียกมันว่าแขกจรความจริงมันไม่ใช่แขกจรนะมันแขกประจำมันแขกยึดครองเลยนะโอ้โหมันประจำแต่ละตัวคนนี่มันเป็นแขกประจำขนาดที่เรียกว่าคุณนึกว่ามันเป็นตัวเราโดยซ้ำไปนึกว่ามันเป็นตัวเองนึกว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตัวเองเลยนะมันบงการเสร็จหมดเลยนะแต่จริงๆมันเป็นภาวะของกิเลสมันเห็นแก่ตัวมันเป็นตัวทำให้ทุกข์ร้อนทำให้ลำบากทำให้ตัวเองก็ลำบากทำให้สังคมก็ลำบากคือมันเป็นพลังงานชนิดผีร้ายชนิดซาตานชนิดนี่แหละก็เรียกเป็นภาษาไปเรียกผีเรียกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานทางนามธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรียนรู้พลังงานพวกนี้แล้วล้างมันจนกระทั่งมันตายสนิทอย่างรู้ๆเลยนะอย่างเห็นอย่างพิสูจน์เลยว่ามันตายแล้วตายอีกตายอีกตายจนกระทั่งมันไม่มาตายให้เห็นเลยมันตายจนไม่ฟื้นจนไม่มีแล้วให้ตัวตนให้มันตายอีกแล้วมันตายเป็นอดีต100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้งแสนครั้งเหตุปัจจัยที่มันอันนี้แหละเหตุปัจจัยอันนี้มันเคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับเราเนี่ยมันก็เคยก่อให้เกิดกิเลสจนบัดนี้เนี่ยมันก็อยู่กับเราแต่มันกิเลสไอ้เกิดจากเหตุปัจจัยอันนี้เนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วนะจนพิสูจน์ได้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันจนมั่นใจในอนาคตว่าโอ้ทำมาตั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้งแสนครั้งแล้วอยู่ดูรู้ตัวเองว่ามันมาไอ้เหตุปัจจัยนี้มันมาในขณะรู้ตัวบางทีมันก็ไม่รู้ตัวเพลอๆไปมันก็ไม่เกิดทีเผลอทีรู้ตัวไม่รู้ตัวยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะมันชนะเด็ดขาดเพราะกิเลสนี้มันเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอุปโตภาควิมุตติอย่างสมบูรณ์แล้วอย่างแท้จริงเป็นสัตสตังเป็นทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังคือมันมั่นคงถาวรแน่นอนมันไม่เป็นอื่นอีกแล้วนะอวิปริณามธรรมังมันเป็นอย่างนี้ของมันถาวรแข็งแรงเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ของมันอสังหิรังไม่มีอะไรจะมาล้มล้างมันได้แล้วอสังหิรังไม่มีอะไรที่จะมาทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้หรือล้มล้างอันนี้ไปเป็นอื่นอีกได้อสังหิรังอสังกุปปังไม่กลับกำเริบแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่กลับกำเริบก็คือตายไม่ฟื้นยังไงก็ตายไม่ฟื้นสนิทเด็ดขาดเลยนี่เป็นภาษาบาลีภาษาที่พุทธเจ้าท่านกำกับคุณธรรมลักษณะของจิตวิมุตติจิตนิโรธของพระพุทธเจ้าเพราะเราฆ่ากิเลสในจิตได้มันนิโรธแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมันจึงถาวรถาวรอย่างรู้ไม่ใช่ว่าเราสะกดจิตไปแล้วก็ไม่รู้ลักษณะมันเป็นตัวไหนเมื่อไหร่เหตุปัจจัยไหนมันจากอะไรมาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรไม่ใช่อย่างฤาษีไม่รู้เรื่องเลยนั่งแต่สะกดจิตไปแล้วก็บอสะกดจิตแล้วก็เลยจิตก็เลยกลายเป็นถูกสะกดมาเห็นอะไรรับรู้อะไรแต่อะไรมันก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ตอนแรกสะกดจิตมันก็อำนาจสะกดไว้ก็มันได้ พอมานานๆเข้าก็ค่อยลิ้มเลียก็ค่อยอะไรอะไรไปมันก็ฟื้นใหม่เพราะมันไม่ได้รู้จักตัวตนของกิเลสตัวใดตัวใดแล้วก็ฆ่าถูกตัวมันถูกสักกายะถูกตัวของมันจนหมดสิ้นอาสวะสักกายะอาสวะอัตตาพวกนี้เป็นภาษาที่เรียกตัวตนทั้งนั้นอาสวะก็ไม่ใช่อาสวะอัตตานั้นก็เรียกตัวตนกลางๆเป็นตัวตนของกิเลสทั่วไปเป็นภาษากลางๆเหมือนเรียกว่าคนนะคนก็ทั่วไปใครก็คนเด็กก็คนผู้ใหญ่ก็คนคนแก่ก็คนผู้หญิงก็คนผู้ชายก็คนคนสวยก็คนคนขี้เหร่ก็คนคนเป็นภาษากลางๆเหมือนกับคำว่าอัตตาเนี่ยเรียกคนทั่วไปเป็นคำว่านามเป็นสาไปสามัญนามนะเรียกทั่วไปได้ส่วนสักกายะแปลว่าตัวตนที่เป็นตัวตนที่ผู้นั้นต้องมีญาณอ่านของตัวเองออกผู้ที่จะรู้จักสักกายะเนี่ยจะต้องอ่านตัวตนตัวนั้นของตัวเองออกคือกิเลสของตัวเองอ่ะคุณจับตัวมันได้นี่แน่กิเลสติดลูกชิ้นปิ้งนี่แน่กิเลสติดพลอยติดเพชรนี่แน่กิเลสติดลิปสติกนะตัวกิเลสตัวนี้เรียกมันได้ตัวนี้ว่ากิเลสราคะลิปสติกราคะลูกชิ้นปิ้งราคะไก่ทอดราคะปทงโกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกิเลสมันอร่อยก็มันจักได้มันอยากกินมันอยากเสพมันอยากได้มาเป็นของตัวของตนก็แล้วแต่ได้มาเป็นสัมผัสของเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาอัตตนิยาตัวที่จับได้ตัวนั้นเราเรียกว่าสักกายะมันเป็นวิสามัญนามเป็นproper noun เป็นตัวเฉพาะถ้าจะเรียกชื่อมันเยอะเหลือเกินแล้วมันมีชื่อด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยตัวนี้ราคะในปาท้องโกก็ตั้งชื่อมาสิเรียกว่าอะไรล่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีในราคะในเสื้อสวยราคะในข้าวของอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพเป็นโอราริกอัตตาอัตตาเป็นภาษาเราบอกแล้วว่าเรียกตัวตนกว้างๆส่วนสักกายะก็คือตัวที่เราจะต้องมีญาณรู้ของเราเป็นรู้สิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงของเราเป็นสักกายทิฏฐิเห็นตัวนี้รู้ตัวนี้แล้วเราก็ทำให้มันจางคลายให้ได้ปฏิบัติให้ลดสักกายะลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมีหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลพรตในสังโยชน์3เนี่ยมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสคุณก็ปฏิบัติมีศีลมีเพราะคุณก็ตั้งศีลเลยเอาละจะห้ำหันมาละไอ้ปาท้องโกเนี่ยมันเป็นตัวการดีนักจะต้องละเว้นขาดจะต้องลดต้องละต้องกลางต้องคลายมันให้ได้คุณก็ตั้งศีลของคุณมาคุณติดอะไรคุณก็ตั้งศีลตัวนั้นเสร็จแล้วคุณก็ปฏิบัติเสมอตามมรรคองค์8โพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยสัมผัสรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วก็อ่านจิตให้ได้ไม่รู้ตัวทีเผลอโอ้โหกิเลสมันเกิดรู้ไหวทันเมื่อกี้แวบนึงนะเอาใจของเราไปแวบนึงเนื้อรู้ทันเนี่ยนะกิเลสเกิดจับตัวมันได้สักกายะได้และคุณก็ปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้อาการมันจางคลายให้มันลดละหรือให้มันดับเลยให้ได้ให้มันตายไปให้ได้ตายไม่ใช่ไปกดข่มมันอย่างเดียววิปัสสนามีเหตุมีผลมีหลักฐานความจริงมีตัวอย่างคนนั้นคนนี้เขาทำได้หรือแล้วแต่คุณจะหาปัญญาหาเชิงปัญญาหาเชิงความรู้ไม่ใช่มันด้วยเดียวด้วยแรงกดข่มมันหรือว่าทำลืมๆมันทิ้งๆมันไปเฉยๆดื้อๆไม่ใช่อย่างนั้นรู้เห็นนี่แหละแต่ใช้หลักฐานปรับเชิงปัญญาทุกอย่างทำให้มันจนยอมแพ้จำนนต่อความจริงว่าโอ้โหความจริงมันชนะมันไม่มีขาได้เลยก็นี่เป็นต้นอย่างที่อาตมาอธิบายเพชรพลอยอะไรไปแล้วเมื่อกี้มันมีแต่รังจะทำให้เราทุกข์เราร้อนในอนาคตมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราหลงไปยังไงอะไรแล้วแต่คุณจะมีปัญญาทำให้มันกิเลสจางคลายได้ในเรื่องวิปัสสนาวิธีวิปัสสนาภาวนาในขณะที่มันลดลงไปได้เรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าคุณพ้นศีลและพระตับปรามาสไปเรื่อยๆเรื่อยๆศีลพรตมีมรรคผลไม่ใช่ว่าทำอย่างแค่มีศีลพรตก็มีแต่ศีลพรตปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ได้ภาคเพียรทำไม่มีผลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไปเล่นๆหัวไปไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลนั่นเองไม่มีมรรคมีผลนั่นเองเรียกว่าศีลปฏิปรามาสพ้นศีลปฏิปรามาสก็หมายความว่าคุณปฏิบัติศีลพรตนี้มีมรรคมีผลได้น้อยหนึ่งก็ช่างแต่คุณก็รู้ว่าคุณได้มากขึ้นก็ยิ่งดีก็รู้ว่ามันพ้นศีลปฏิปรามาสทำปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตมีมรรคผลอย่างรู้อย่างไม่ลังเลอย่างไ คลางแคลงอย่างไม่เบลออย่างไม่พล่ามัวอย่างชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาคุณต้องมีญาณรู้ของจริงของคุณเองเลยไม่ใช่ว่าทำเป็นเออมันใช่หรือเปล่าว่าเออมันอะไรเว้ยไม่ใช่ต้องชัดเจนต้องมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงจึงเรียกว่าพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์3คือความหมายอย่างนี้เพราะงั้นคุณทำพ้นสักกายทิฏฐิก็คือคุณตีตัวตนตัวสักกายทิฏฐิตัวกิเลสของคุณนะตีแตกทำให้มันอนิจจังทำให้ไม่เที่ยงแล้วก็วิราคะตามเห็นอนิจจาอนิจจังตามเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไหนไม่เที่ยงเพราะมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่แต่มันเล็กลงเล็กลงมันเบาลงบางลงมันเปลี่ยนจากปุถุจากที่มันอ้วนมันหนามันเท่าเดิมเนี่ยเล็กลงวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางตามเห็นความคลายตามเห็นความน้อยลงเล็ดลดลงจนนิโรธานุปัสสีจนตามเห็นว่ามันดับทำไปจนกระทั่งมันเล็กลงเล็กลงจนเหลือน้อยน้อยน้อยก็เข้าไปหาอาสวะตัวตนที่เป็นอาสวะคือตัวตนขั้นปลายหรืออนุสัยเรียกอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าอนุสัยหรือเรียกอาสวะอาสวะท่านเอาภาษาจากคำว่าของที่มันเป็นแบบตัวยีสต์ตัวเชื้อหมักดองๆอยู่ใต้ก้นของเล็กๆเป็นสารเล็กๆเป็นตัวจุลินทรีย์เล็กๆที่มันแตกตัวทำการเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเข้มข้นได้จากตัวเล็กนี่เองเป็นตัวเก่งจึงเรียกเอาภาษานี้มาเรียกตัวนี้ว่าเชื้อเล่นได้หรืออนุสัยยะอนุสัยยะก็แปลว่าอนุก็แปลว่าเล็กสยะเนี่ยแปลว่านอนเนื่องมันนอนมันใสมันอยู่อาศัยอยู่นั่นแหละที่จะมันจะอยู่อย่างลึกอยู่อย่างเล็กอยู่อย่างใต้ก้นบึ้งโดยความคล้ายคลึงมันก็ใช้ภาษาแทนกันได้ว่าอนุสัยหรืออาสวะสภาวะก็คือกิเลส ที่ยังละเอียดละออกกิเลส ที่ยังอยู่ใต้ก้นบึ้งกิเลส ที่ยังเหลือน้อยๆกิเลส ที่ยังจับได้ยากแต่ปล่อยไม่ได้ปล่อยมันเป็นอาสวะปล่อยมันแตกตัวปล่อยมันเติบโตใหญ่ปล่อยมันถ้าปล่อยปละละเลยมันขยายตัวได้นะแตกตัวได้นะเรียกว่าอาสวะเขาถึงเรียกว่าพวกตัวยีสต์ตัวเชื้อในเครื่องหมักเครื่องดองพวกนี้จะมีตัวเชื้อพวกนี้อันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำจนกระทั่งหยาบๆตั้งแต่สักกายะเล็กลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นอัตตามาเรื่อยๆนั่นแหละคืออัตตานี่เรียกรวมไงภาษาเรียกตัวตนมันรวมถ้าตัวไหนที่เป็นตัวจับเฉพาะได้จึงเรียกมันว่าสักกายะแล้วก็ตัวสักกายะนี่แหละมันก็เล็กลงมาก็เป็นอัตตาที่เล็กลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามตรงมาจนกระทั่งเหลือเล็กที่สุดก็เรียกว่าอาสวะเมื่อดับอาสวะได้ทำลายอาสวะตัวสุดท้ายสิ้นขาดก็ถือว่าเป็นสุดท้ายจบนี่คุณก็ต้องทำคุณเองลางของคุณเองจับมั่นคันตายของตัวเองซึ่งเป็นนามธรรมเหลือเกินที่อาตมาพูดเนี่ยพวกคุณนี่ก็เก่งนะฟังอาตมาอธิบายนามธรรมก็ยังไม่หลับยังฟังลืมตาฟังได้ก็มีบางคนหลับเหมือนกันนะโยมนั่นก็หลับแล้วนะก็มีบางคนก็งอไปบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรมันยากนะพูดนามธรรมมันไม่เป็นเรื่องเป็นตัวเนี่ยต้องตามไปบางทนคนก็ตามไม่ไหวแล้วพูดไปเนี่ยโอ้โหตามไม่ติดแล้วมันนามธรรมเหลือเกินโอ้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วเวิงวางแล้วแต่บางคนก็ฟังแล้วก็ยังพอได้พอเข้าใจตามได้ยิ่งใครได้ปฏิบัติมาไม่ผ่านพฤติกรรมที่เราปฏิบัติแล้วก็มีสภาวะรองรับคือมีตัวสภาวะที่เราปฏิบัติไปเป็นนามธรรมก็ตามเราเคยปฏิบัติมาแล้วก็ตรงตามที่อาตมาอธิบายเลยเนี่ยโอ้โหคุณก็จำได้เราเคยปฏิบัติแล้วก็ผ่านมาแล้วคุณก็ฟังไปคุณก็ยิ่งเข้าใจตามโอ้จริงจริงจริงถูกแล้วได้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้ตรงนี้ได้ตามอย่างที่อาตมาว่าอันนี้อาตมาว่าได้แต่คุณเองคุณยังไม่ได้อย่างที่อาตมาว่าอะไรก็แล้วแต่ฟังไปแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นก็ยิ่งจะดีนะยิ่งทำไปจนกระทั่งถึงขั้นอาสวะถอนอาสวะเป็นตัวนิโรธเป็นตัวดับสนิทเป็นตัวหลุดพ้นได้มันก็ยิ่งดีใหญ่นะคนที่ได้สามารถมาเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็ละลดอย่างนี้แหละโลกต้องการคนชนิดนี้อยู่ในโลกอาตมาว่าศาสนาพุทธนี้ยิ่งใหญ่เป็นวิชาเป็นพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษยชาติอาตมาก็เคยพูดในพวกเราฟังหลายทีแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคน คนเหมือนเราไม่ใช่อวตารไม่ใช่เหมือนศาสนาเทวนิยมที่ผู้ที่มาเป็นศาสดานี่เป็นอวตารที่พระเจ้าส่งมาส่งมาเป็นบุตรพระเจ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าส่งมามาอวตารมาเป็นศาสดาแต่ของพระศาสนาพุทธนี่ท่านอุบัติขึ้นมาท่านก็ประกาศเลยทั้งๆที่มีโอ้มีพระพรหมมีพระศิวะมีพระนารายณ์มีพระอะไรมีศาสนาเทวนิยมเต็มเมืองอินเดียพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านก็ประกาศของท่านเลยบอกไม่เทวนิยมไม่มีของท่านท่านประกาศเลยว่าอัตตหิอัตโนนาโถไม่ใช่พระเจ้ามานั่งบันดาลสร้างให้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตัวเองสร้างเองอัตตหิตัวเองพึ่งตนเองไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าไม่ต้องไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบันดาลมาสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราให้เป็นของเราเองเพราะงั้นหลักธรรมพระพุทธเจ้าประกาศในท่ามกลางศาสนาเทวนิยมเนี่ยอัตตหิอัตโนนาโถนี่อหังการมากอหังการมากนะอัตตหิอัตโนนาโถแต่ทีนี้พวกเราฟังสับสนอ้าวคนไหนสอนไม่ให้มีอัตตาไงทำไมอัตตหิอัตโนนาโถนี่มันก็เมาอ่ะนะคนมันไม่เรียนดีๆมันก็เอามาสับสนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงภาษาของอินเดียเขาว่าอัตตาคือตัวตนเนี่ยหรือว่าอัตมันภาษาสันสกฤตเขาเรียกอัตมันปรมาตมันเป็นพระเจ้าเป็นอะไรเนี่ยทีนี้ใช้ภาษาบาลีเขาเรียกอัตตาถ้าเรียกภาษาสันสกฤตเขาเรียกอัตมันไม่มีหรอกอัตมันพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะเป็นสันสกฤตเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าจะบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถถ้าจะแปลงเป็นสันสกฤตอัตมาก็ไม่รู้จักภาษาสันสกฤตจะว่าไงดีอัตมันหิเหรออัตมันโตนาโถอัตมาไม่รู้นะอัตมาไม่รู้ภาษาสันสกฤตนะสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าประกาศคำนี้นี่เป็นคำประกาศท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมเต็มอินเดียเลยนะมีศาสดาใหญ่ๆพระพุทธเจ้าประกาศของท่านว่าอัตตหิอัตโนนาโถนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องโอ้โหปฏิเสธพระเจ้าเขานี่มันโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเอ็งใหญ่ยังไงวะเอ็งจะพึ่งตนเองเอ็งจะไม่อยู่ใต้อานาจของพระเจ้านี่เอ็งใหญ่ยังไงโอ้มันเป็นเรื่องที่อหังการจริงนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศศาสนาของท่านว่าอัตตหิอัตโนนาโถโดยต้องมาเรียนรู้อัตตาแท้ๆแล้วอัตตานี่แหละเป็นตัวที่ซาตานก็อัตตาหลงว่าเป็นพระเจ้าก็อัตตามาเรียนดูดีๆแล้วจะรู้หลงว่าเป็นพระเจ้าก็อัตตาแต่เรารักพระเจ้าไหมรักเพราะเราสร้างพลังงานทางจิตเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นทั้งอัตตานี่แหละเป็นทั้งพระเจ้าก็ได้เป็นทั้งซาตานก็ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงรู้ทั้งซาตานรู้ทั้งพระเจ้าแต่ศาสนาอื่นๆเขาไม่รู้ซาตานเขาทิ้งซาตานเขาไม่เอาเขาไปคบแต่พระเจ้าไปว่ากันแต่อยู่กับพระเจ้าแล้วสร้างแต่ความดีมุ่งแต่ความดีหมดเลยความชั่วหรือเหตุแห่งชั่วไม่เอาไม่ศึกษาพระพุทธเจ้ากลับมาบอกว่าไม่ได้กลับมาศึกษาไอ้ตัวชั่วนี่แหละเหตุแห่งชั่วมาศึกษาซาตานพระเจ้าอย่าไปกังวลเพราะเชื่อวิบากศาสนาพุทธสอนวิบากสอนกรรมสอนวิบากสั่งสมสิพลังงานพวกนี้แหละพลังงานที่สั่งสมเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะช่วยเราจะอยู่กับเราเองแหละสร้างแล้วมันก็อยู่ไม่มีปัญหาหรอกสูงสุดกว่านั้นอย่าไปหลงไหลว่าเป็นเราด้วยซ้ำไปพระเจ้าเนี่ยแม้แต่สิ่งที่เป็นคุณค่าดีๆนี่อันนี้ก็สูงขึ้นไปอีกนะเพราะงั้นท่านก็ให้มาเรียนรู้ตัวสำคัญตัวซาตานต่างหากสำคัญต้องเรียนรู้หน้าตามันตัวตนมันจับมันมาเจียนให้หมดจับซาตานจับอัตตาที่มันเป็นตัวตนเป็นผีร้ายเนี่ยฆ่าผีให้ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเรียนอริยสัจทุกอริยสัจทุกคือตัวไม่ดีไม่งามตัวเลวร้ายตัวทรมานลำบากลำบนตัวเสียหายเหตุที่ทำให้ตัวเกิดทุกข์ในโลกตามเหตุมันเลยก็คือซาตานก็คือพลังงานทางจิตเนี่ยพลังงานอยู่ในจิตที่ไปเป็นอาคันตุกะนี่แหละจับตัวพวกนี้ให้ได้มันอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็พาเราชั่วหนึ่งวินาทีมันอยู่กับเราชั่วโมงหนึ่งก็พาเราชั่วชั่วโมงหนึ่งมันอยู่กับเราปีหนึ่งมันก็พาเราชั่วปีมันอยู่กับเราชาติหนึ่งมันอยู่พาเราชั่วทั้งไปทั้งชาติเลยมันเป็นตัวร้ายมากต้องรีบจัดการกับมันแต่ส่วนพระเจ้าอยู่กับเราชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพาเราชั่วไหมไม่ชั่วไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าจะอยู่ก็อยู่ไปหรือจิตวิญญาณดีจะอยู่กับเราอยู่ไปเถอะยังไม่วางก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ตัวซาตานที่ต้องเอากันก่อนเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่จับเหตุถูกเหตุวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทำงานถูกตัวสำคัญเพราะเมื่อเริ่มต้นมาล้างตัว เหตุแห่งความเลวร้ายในตัวมนุษย์มนุษย์มีจิตวิญญาณมนุษย์มีกิเลสมนุษย์มีตัวจิตวิญญาณพลังงานดีเพราะเรามันล้างวิญญาณชั่วหรือกิเลสตัวพลังงานชั่วออกให้หมดหรือออกให้มากให้หมดมันก็จะเหลือแต่วิญญาณดีๆมาสร้างสรรค์อยู่ในโลกเพราะคนที่ไปเรียนแต่วิญญาณดีไม่รู้จักวิญญาณชั่วแล้วมันก็หลอกก็ร้อนมันก็เล่นตีท้ายครัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวงั้นเพราะไม่เรียนมันเพราะไม่เรียนรู้ตัวมันเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่มาเรียนรู้ตัวซาตานตัวความชั่วมันก็เลยต่างกันกับศาสนาอื่นๆทั้งหมดไปมุ่งแต่ดีเพราะดีมันล่อใจคนเราไปทำแต่ดีแล้วก็ชมเชยแต่ดียกย่องแต่ดีว่ากันไปแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีอย่าไปยุ่งของเขามันเรื่องของเขาทั้งอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวมันมาหาเราเราก็ลืมมันทิ้งมันห่างไกลมันไปคือไม่จับมาเรียนรู้ให้ชัดเจนทำลายให้ชัดเจนปล่อยมันทิ้งแต่มันก็ไม่ออกไปจากเราหรอกมันจะต้องป้วนเปี้ยนแอบซ่อนหรือว่ามันตีท้ายครัวทีเผลอทีนู่นทีนี่ก็เราอยู่เรื่อยแหละมันไม่เสด็จมันไม่จริงจังมันไม่ถูกตัวตนศาสนาพุทธถึงเรียนรู้ตัวตนถูกตัวตนเรียกว่าอัตตาจนกระทั่งถึงอนัตตาเป็นศาสนาที่เรียนรู้อาตมันแล้วก็ละล้างอาตมันจนหมดอาตมันได้นี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะศาสนาพุทธเจ้าเมื่อศึกษาเหตุร้ายแล้วทำลายกำจัดเหตุร้ายออกไปจากชีวิตออกไปจากจิตวิญญาณพลังงานเหตุวิญญาณเนี่ยมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาอยู่ในจิตเนี่ยตัวประธานทั้งหลายแหล่อยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นประธานทั้งหลายแหล่คือจิตใจในเมื่อเอาพลังงานที่มันอยู่ในจิตใจที่เป็นพลังเป็นเหตุปัจจัยที่ร้ายที่เลวออกไปได้อย่างแท้จริงอย่างถูกตัวถูกตนของมันอย่างชัดเจนและก็หมดจริงหมดอย่างถาวรได้ด้วยพลังงานที่เหลือเป็นพลังงานพระเจ้าเพราะจะว่าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพลังพระเจ้าคือพระจิตวิญญาณพระจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณในตัวเราที่ทำให้เป็นพระจิตวิญญาณอย่างไรพระจิตวิญญาณผู้สร้างสรรค์พระจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์หรือพระจิตวิญญาณผู้สร้างสรรค์และพระจิตวิญญาณที่สละพระจิตวิญญาณมีแต่สละมีแต่ให้คุณลักษณะของพระเจ้า3เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นี่แหละจิตวิญญาณเรานี่ก็มาทำอย่างนี้แหละทำให้จิตวิญญาณเรานี่เป็นจิตวิญญาณสร้างสรรค์มีแต่สร้างสรรค์แล้วก็ประทานหรือให้หรือเสียสละเป็นจิตวิญญาณที่เสียสละไม่ต้องโลภโมโทสันไม่ให้แก่ตัวเองไม่ต้องกอบต้องโกยไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดไม่ต้องสะสมก็ได้พิสูจน์จิตวิญญาณอย่างนี้พิสูจน์จริงๆและก็สะอาดบริสุทธิ์จริงๆไม่มีกิเลสเลยมันสะอาดเพราะมันไม่มีกิเลสจริงๆไม่มีผีซาตานอะไรหมดจริงๆตายหมดเกลี้ยงตายอย่างถาวรด้วยเป็นพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ถาวรด้วยศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคุณลักษณะ3ของพระเจ้าก็มาพิสูจน์สิเอหิปัสสิโกอยู่ในหลอดทดลองเราเนี่ยนี่เป็นหลอดทดลองที่มีจิตวิญญาณที่เป็นตัวอะไรตัวสิ่งที่เราจะพิสูจน์นะตัวอย่างตัวสิ่งที่เราจะมาใช้พิสูจน์คือจิตวิญญาณอยู่ในนี่เราทดลองจิตวิญญาณสเปซิเมนต์ตัวอย่างอยู่ในนี้แล้วมีตัวที่จะเอามาทดลองนะเป็นตัวนั้นแล้วคุณก็พยายามอ่านมันแล้วก็ทำลายไอ้ตัวที่ปลอมเป็นอาคันตุกะเป็นแขกไม่ใช่ของจริงตัวหลอกคือกิเลสทั้งหลายหมดคุณก็จะได้จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์แท้ๆอย่างเป็นของจริงอย่างไม่ใช่รออยู่ในฟากฟ้าหรือว่ารออยู่ในเวื้องว่างที่ไหนอยู่นี่อะไรไม่ใช่อยู่ในหลอดทดลองของคุณแท้ๆเลยใช่ไหมแล้วก็ทำให้สะอาดจริงๆเป็นอรหันต์เป็นจิตวิญญาณอรหัตผลเป็นเรื่องๆเป็นคราวๆไปจนกระทั่งเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดครบเป็นอรหันต์เลยคุณก็ได้รู้จักจิตวิญญาณพระเจ้าแท้ๆแล้วเนี่ยพระยาศาสนาพุทธรู้จักพระเจ้าไหมโอ้โหรู้จักอย่างมีของจริงอยู่ในตัวเราพระอรหันต์ทุกองค์จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์จิตวิญญาณพระอรหันต์คือจิตวิญญาณพระเจ้าทั้งสิ้นแต่พระเจ้าที่เก่งต่างกันนะเพราะสมรรถนะต่างกันได้จิตวิญญาณแต่กิเลสหมดเหมือนกันเพราะพระอรหันต์ทุกพระองค์ไม่ว่าพระอรหันต์สามัญพระอรหันต์ ขี้กะโลโทจนถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสไม่มีเหมือนกันหมดเท่ากันเท่ากันในฐานะที่ไม่มีกิเลสแต่ไม่เท่ากันในสมรรถนะความรู้ความสามารถต่างกันเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรพระอรหันต์ท่านจะช่วยเหลือโลกอยู่แม้พระอรหันต์ขี้กะโลโทท่านก็ช่วยทำเท่าที่สามท่านสามารถเท่านั้นช่วยอย่างจริงใจเพราะท่านไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวอะไรแล้วและก็ท่านไม่มีลำเอียงแล้วไม่มีอคติสี่นะพระอรหันต์ไม่มีอคติสี่ท่านไม่มีแล้วท่านก็ทำงานไปด้วยความจริงใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของท่านไปแต่ท่านเก่งเท่าไหร่ท่านก็เก่งไปเท่านั้นนะท่านไม่อายอ่ะท่านไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสอัตตามานะอะไรใครจะบอกว่าโอ้ยทำไม่เก่งเลยไม่เก่งก็ไม่เก่งไม่เป็นไรก็พยายามจะเก่งอยู่ฉันก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ถือตัวใครมาเหยียดหยามใครมาข่มเบ่งก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจส่วนความสามารถนั้นต่างกันก็ช่วยเหลือโลกอยู่ก็เป็นพระเจ้าช่วยโลกเป็นพระเจ้าแท้ๆจริงๆนี่เราอธิบายอยู่ในพุทธศาสนาส่วนอธิบายในศาสนาอื่นเขาพระเจ้าเขาไม่รู้ตัวตนเขาจะไปละลาบโลกไม่ได้เพราะพระเจ้าคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปแตะต้องได้แม้แต่พระศาสดาก็เป็นอวตารจากพระเจ้าเป็นลูกเป็นพระบุตรสั่งให้มาประกาศศาสนาส่วนศาสนาพุทธนั้นพระศาสดาคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนเหมือนเราอาตมาจะจบตรงนี้แหละจะอธิบายขยายความตรงนี้ให้ถึงเวลาจบเลยเป็นคนเหมือนเราและท่านก็ได้เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าสะสมไปล้างกิเลสไปจนกระทั่งล้างกิเลสหมดจนกระทั่งพิสูจน์ความเป็นอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อเป็นอรหันต์แล้วมีใจบริสุทธิ์มีใจที่ไม่โลภโมโทสันไม่ต้องติดเป็นกิเลสอะไรแล้วอุปกิเลสก็ไม่ติดแล้วก็มีแต่ทำประโยชน์ให้แก่โลกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นคุณค่าคุณงามความดีคุณค่าคุณงามความดีก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเราจะหลงในความดีไหมจะติดยึดในความดีไหมพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆโลกก็ได้ประโยชน์จากที่ท่านพระอรหันต์เจ้าที่สร้างสรรค์อยู่ในโลกทำประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกไปเรื่อยๆโดยที่ท่านเองท่านไม่ได้รับโลภโกรธหลงอะไรกับโลกไม่ต้องรับผลอะไรมาเสพเลยคนก็ได้รับประโยชน์จากท่านไปตลอดกาลนานและท่านก็ได้รับความชำนาญจะมีความรู้ความสามารถมีโลกวิทูขึ้นเรื่อยๆรู้จักโลกทั้งในชีวิตของท่านอาจจะไม่ผ่านแต่ท่านเมื่อเวลาท่านมาเป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นผู้ที่จะช่วยโลกเรียนรู้โลกวิทูเรียนสัพพัญญูไปเรื่อยๆโลกก็ได้รับประโยชน์ไปจากท่านจะเกิดพระอริยะแบบนี้ขึ้นมาอีกสักเท่าไรในโลกไม่ขาดทุนโลกไม่ขาดทุนโลกมีแต่ได้กำไรใช่ไหมโลกมีแต่ได้กำไรไปเรื่อยโลกไม่ขาดทุนเพราะว่าท่านเป็นมโลโมโทสันอะไรท่านก็กินก็น้อยเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลาให้ผู้อื่นแล้วท่านขัดเกลาตัวเองจนหมดแล้วท่านก็ขัดเกลาให้แต่ผู้อื่นนะท่านมีศีลเคร่งเท่าไรก็ได้แล้วอาการของท่านก็ปรับตัวของท่านไปเรื่อยๆอาการก็น่าเลื่อมใสกันไปเรื่อยๆญาติมานี่มีอาการที่ยังไม่น่าเลื่อมใสอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างอาการที่มันยังไงบางทีมันดูกระด้างกระด้างบางดูบางทีมันเหมือนแอ๊กๆมันอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็บางอย่างก็ไม่รู้ตัวบางอย่างก็รู้ตัวอยู่บ้างว่าอาการนี้เรามันไม่ค่อยดูงามนะมันไม่ค่อยดูดีมันรู้สึกว่ามันมากไปรู้สึกว่าบางอย่างก็รู้สึกว่าน้อยไปบางอย่างก็รู้สึกว่ากระด้างไปบางอย่างรู้สึกว่าเอ้ยมันเยิ้มไปมันหวานไปบางอย่างเนี่ยมันก็รู้มันก็ค่อยๆปรับไปให้เหมาะสมในการปรับมีสัพพุริสธรรม7ประการพยายามประมาณให้มันได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอสมไปเรื่อยๆก็จะได้มีประสบการณ์ความชำนาญทักษะต่างๆสมรรถนะต่างๆก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็ทำประโยชน์ให้กับคนไปเรื่อยๆทำงานอาศัยรายได้วันละ1มื้อนอนคืนละเท่านี้ชั่วโมงรายได้เป็นรายได้อะไรอื่นๆใครก็จะมาให้ก็ปฏิเสธหลายๆอย่างอยู่อย่างอาตมาปฏิเสธอยู่ทุกวันนี้นี่ปฏิเสธมากที่สุดก็คือยาแต่ก็ไม่รู้จะไปห้ามเขายังไงเขาก็หวังดี และอาตมาก็มีอาการอย่างโน้นอย่างนี้อาตมาก็ไม่เก่งทางหมอเขาบอกว่ามันใช่ต้องกินยานี้เขาก็เอามาให้อาตมาก็พูดบ่นไปงั้นน่ะแล้วก็กินเขาอะกินไปมันก็อาจจะจริงของเขาก็ได้เพราะอาตมาไม่รู้นี่เขาวินิจฉัยอย่างนั้นก็กินไปมันมากเกินไปอาตมาก็ร้องแรงๆมั่งเขาก็หยุดมั่งเหมือนกันหยุดไม่เอามาให้บางครั้งนะแต่เสร็จแล้วเขาก็พยายามมาให้อีกแล้วก็ว่าการมันมีอ่ะต้องกินอ่ะต้องกินยานี่ยานี่นะก็อย่างนี้แหละก็ว่ากันไปก็มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ปัจจัย4อาหารเครื่องหนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคอาตมาก็กินก็ใช้ขนาดนี้แหละบริขารเครื่องใช้อื่นๆล่ะอันนั้นนี่คนนั้นก็ให้ใช้ได้อันนี้ก็นั้นนี่ก็ใช้พอสมควรอะไรมันมากอยู่ก็พยายามอยู่เหมือนกันว่าระบายออกเถอะมันเข้าคนนั้นคนนี้ออกมาถวายบางคนก็ปฏิเสธเลยบอกอย่ามาให้อาตมาเลยอันนี้อาตมาไม่ใช่อาตมาไม่ต้องอาศัยอันนี้มันเอาไปให้คนอื่นเถอะคนอื่นก็ต้องอาศัยอยู่อาตมาไม่ต้องอาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รับสิ่งที่มันจะมาใช้ประโยชน์เพราะอาตมาว่าถ้ามาทำอะไรสร้างสรรค์ให้มันเกิดคุณค่าประโยชน์ขึ้นมาให้สังคมหลายอย่างอาตมาสร้างแล้วอาตมาก็ไม่ได้อาศัยหรอกอาตมาไม่ต้องอาศัยกินอาศัยใช้ด้วยชีวิตอาตมาไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วแต่อาตมาก็จำเป็นต้องสร้างให้แก่คนอื่นก็ทำไปมันก็เป็นคุณค่าประโยชน์อาตมาก็มีอานิสงส์มีบุญอาตมาสร้างให้พวกคุณอาตมาก็ได้โดยไม่ต้องมีใครมาจดบันทึกนี่ไม่ต้องใครมาลงบัญชีอ่ะใช่ไหมกรรมเป็นของจริงทำแล้วปุ๊บมันก็เป็นปั๊บมันเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะเป็นกรรมเป็นชั่วมันก็บันทึกปั๊บถ้าเป็นดีมันก็บันทึกโดยธรรมชาติบันทึกโดยสัจจะไปแล้วคุณจะไปโกหกคุณจะไปปกปิดคุณจะไปหลอกลวงคนอื่นว่าไม่ใช่อะไรไม่ได้หรอกสัจจะคือสัจจะคุณทำรับหลังกรรมคุณทำแล้วคุณทำในใจกรรมคุณทำในใจไม่จะเอามันตายใจของคุณจริงๆก็เอาอย่างนี้อยู่มันก็เป็นของคุณอยู่ของคุณนั่นแหละลงบัญชีไปมันก็เกิดของมันไปแต่ถ้าคุณทำแต่สิ่งดีนึกแต่สิ่งดีใจที่ดีๆใจไม่ดีรู้ตัวแล้วเราก็เฮ้ยมันเอาหน้าคิดไม่ดีใจไม่ดีอย่าไปให้มันมีมโนกรรมที่ไม่ดีให้มันเป็นมโนกรรมที่ดีคุณก็สั่งสมแต่มโนกรรมที่ดีคุณก็ทำไปมันเกิดกรรมเมื่อไหร่เป็นมโนก็ตามเป็นวจีก็ตามเป็นกายกรรมก็ตามนั่นแหละเป็นทรัพย์ที่แท้ของแต่ละบุคคลสั่งสมเป็นมรดกเป็นทายาทของกรรมกรรมทายาโทคุณทำเท่าไรเท่าไรคุณต้องเป็นทายาทของกรรมทายาทอันนี้เอามาแบ่งทำพินัยกรรมแม้กรรมชั่วของเรา70กิโลแบ่งให้ลูกไปคนละ3กิโลคนละ7คนละ60คนละ20กิโลคนละ30กิโลเราเอาไว้แต่เพียง1กิโลเรียกว่ากรรมชั่วนะนอกนั้นแบ่งลูกหลานไปหมดเรามีตั้ง60กิโลแบ่งไปซะ59เอาไว้1ทำพินัยกรรมไว้อย่างดีได้ไหมคุณต้องเป็นทายาทของกรรมของตนเองทั้งสิ้นจะชาติไหนก็แล้วแต่แบ่งไม่ได้แบ่งให้พ่อให้แม่แบ่งให้ลูกให้หลานแบ่งให้เพื่อนในฝูงแบ่งให้ใครไม่ได้แบ่งให้รัฐบาลยังไม่ได้เลยเชื่อไหม ต่อให้กรรมดีด้วยเป็นกรรมดีคุณก็แบ่งให้รัฐบาลไม่ได้แบ่งให้พ่อให้แม่แบ่งให้พี่ให้น้องแบ่งให้คนที่เรารักเราใคร่เราชอบอะไรก็ตามแต่คุณแบ่งไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละอาตมาถึงเอามาสอนมาพูดอยู่ทุกวันนี้มันก็ต่างกันจากที่เขาเรียนมาว่าแบ่งไม่ได้แบ่งบุญแบ่งบาป อุทิศส่วนกุศลส่วนกุศลอุทิศอกุศลไม่แบ่งหรอกอกุศลไม่แบ่งนะเขารู้อยู่แล้วแบ่งให้ใครใครก็ไม่เอาหรอกไม่โก้หรอกแบ่งอกุศลนะแบ่งกุศลมันโก้แบ่งบุญให้คุณหน่อยนะแบ่งถ้าแบ่งได้มันก็ค้านแย้งกับคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเนี่ยมันก็ค้านแย้งใช่ไหมมันไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่เคยสอนผิดไม่เคยสอนไม่แบ่งบุญแบ่งบาปอาตมาพูดนี่เขาก็โอ้โหเข้าใจกันมาตั้งนานแล้วล่ะเข้าใจว่าแบ่งบุญแบ่งกุศลนี่เอาทิศส่วนกุศลอะไรไปให้ทำกันว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านทำหานิทานหาตัวอย่างหลักฐานอะไรมายืนยันกับอาตมาจังเลยนะนี่น่ะอยู่ในเปรตวัตถุในพระไตรปิฎกอะไรโน้ยเยอะแยะตัวอย่างอะไรอาตมาบอกแล้วถ้าเปิดเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันจะค้านแย้งกับคำสอนพระเจ้าไหมเล่าอธิบายเป็นภาษาคนในฟังเงี้ยมันแบ่งได้ไหมเล่าแบ่งได้มันก็ดีอะที่ถ้าแบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้ด้วยก็แบ่งทิ้งหมดนะบาปมันแบ่งเอาไว้ทำไมเล่า และแบ่งบุญไม่ได้จริงๆก็อาตมาก็ว่าพิสูจน์กันบัดหลัดหลัดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยบุญเป็นตัวอย่างไรคุณก็ยังไม่ตายอาตมายังไม่ตายไม่ต้องแบ่งไม่ให้บุญตายหรอกแบ่งให้บุญเป็นๆเนี่ยเอ้าคุณแบ่งเอาบุญอาตมาไปเดี๋ยวนี้เลยเอ้าเร็วอย่าเอามีดมาแหกเอานะไม่ได้นะอาตมาเนื้อแหกนะจะเอาตรงไหนล่ะเอาบุญจากตรงไหนบุญที่อาตมามีเนี่ยเป็นบุญที่อาตมาทำด้วยกรรมกิริยาของอาตมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำแล้วเป็นเสร็จในตัวเนี่ยมันก็สั่งสมอยู่ในอาตมาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะบุญขนาดนี้ยังไม่ตายจากกันเนี่ยอาตมามีร้อยหน่วยพันหน่วยเอาไปเลยให้คุณหมดทั้งพันมางั้นเอาไปเอาไปได้ยังไงอ่ะนี่คือการพิสูจน์เอหิปัสสิโกทายพิสูจน์อย่างนี้เดี๋ยวนี้จริงๆมันแบ่งได้อย่างไรน้อยมาอาสาไปแบ่งให้ผู้ตายเอาตรวจน้ำส่งไปให้พ่อคนนั้นแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อคุณตายไปแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ส่งไปให้ฮะเคาะโลงอีกตั้งหากอ้าวนะพ่อนะแม่นะเนี่ยบุญมาให้แบ่งให้แบ่งบุญให้นะเนี่ยเคาะโลงก็แล้วแต่หรือว่าไม่ละเคาะโลงแล้วตายไปตั้งนานแล้วเขียนชื่อมาแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรก็ยังไม่รู้อยู่นรกหรือสวรรค์ยังไม่รู้เลยพระที่ตรวจน้ำเนี่ยอาสาเป็นบุรุษไปรษณีย์จะส่งไปให้นี่เป็นเรื่องอาตมาพูดแล้วพูดเล่าพูดซ้ำซากพูดหลายทีเขาก็หาว่าอาตมาเป็นล้มลังจารีประเพณีอันดีงามอาตมามันไม่ว่าไม่ดีงามหรอกมันหลอกกินไม่ดีงามหรอกมันหลอกกินเนี่ยปากจัดอย่างเงี้ยเขาจะเอาเข้าคุก ปากจัดอย่างเงี้ยเขาจะเอาเข้าคุกอะไปล้างประเพณีเขาอาศัยอันนี้หากินนะเอาสายทางนี้ถ้าไม่มีอันนี้แล้วเขาจะหากินอย่างไรมาคนไม่มาทำบุญไม่มาตรวจน้ำตรวจท่าแล้วเขาก็ไม่มาทำบุญก็อาตมาก็เป็นสมณะเป็นภิกษุของศาสนาพุทธอาตมาก็พูดอาตมาก็ทุบหม้อข้าวตัวเองเหมือนกันนะใช่ไหมอาตมาก็ทุบหม้อข้าวตัวเองเหมือนกันนะอาตมาพูดไปงี้พวกคุณก็ไม่มาทำบุญกับอาตมาดิเพราะอาตมาไม่ตรวจน้ำให้อ่ะใช่ไหมอาตมาก็ทุบหม้อข้าวตัวเองเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อาตมาว่าไปว่าคุณทุบหม้อข้าวของคุณมาฆ่าอาตมาอาตมาก็ทุบด้วยนะเพราะอาตมาก็ต้องอาศัยอย่างนี้เหมือนกันอาตมาว่าอาตมาไม่ทุบหรอกอาตมาว่าอย่างนี้มันหลอกเขากินอ่ะมันบาปอาตมาไม่เอาอาตมาไม่ทำคนอื่นทำอาตมาก็บอกด้วยความจริงใจว่ามันบาปมันผิดไม่ถูกหรอกเพราะงั้นก็อย่ามาตีหัวกันก็แล้วกันมันไม่ถูกฟังไว้ก็แล้วกันถ้าคุณเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปตัวใครตัวมันใส่บาตรได้อะไรเสียต่างหากเราใส่บาตรจะได้ยังไงก็เสียสละต่างหากใส่บาตรก็เอาข้าวใส่ก็เสียข้าวเอากลับใส่ก็เสียกลับให้พระไปจะได้อะไรก็ว่าเสียต่างหากเราก็บอกเขาดีที่ได้อะไรก็บอกไม่ใช่ได้เสียสละบอกเขาไม่ใช่ได้ได้เสียสละไปทำไมอ้าวก็เสียสละมันคุณงามความดีของมนุษย์นะคุณฟังไม่ออกเหรอคุณรู้จักไหมว่าคนเสียสละคุณงามความดีนะถ้าก็ฟังไม่รู้เรื่องคุณก็เลิกพูดกับเขาแล้วคนเนี้ยแต่ถ้าพวกเขาเรื่องมาอ๋อจริงเนาะเสียสละมันเป็นของดีเนาะเอองั้นเขาก็อนุโมทนาว่าคุณได้เสียสละก็ได้คุณได้อะไรคุณได้เสียคุณได้เสียสละก็ดีแล้วล่ะก็จบไปสิจบยังอะคำตอบอันนี้ใช่ไหมมันก็จบด้วยความจริงตรงนี้เอาละเรื่องนี้อาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราฟังกันมาซ้ำซากบ่อยๆนะคนที่เขาไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าถูกอธิบายได้รับการอธิบายเพี้ยนๆผิดๆอะไรมามากมายเพราะเราต้องมาอธิบายกันใหม่มาอธิบายสัจจะที่ดีๆแล้วก็พยายามเข้าใจเพราะกรรมของพระเจ้านี่แหละเป็นตัวจริงคุณทำแล้วจะทำในที่ลับในที่แจ้งทำเปิดเผยไม่เปิดเผยถ้าลงเป็นกรรมตั้งแต่มโนกรรมยิ่งวจีกรรมกายกรรมก็แล้วแต่ยิ่งเป็นกรรมที่แท้เป็นน้ำหนักของทรัพย์ที่คุณทำไปถ้าคนเชื่อนะกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาก็คือเชื่อในกรรมกรรมศรัทธาเชื่อในวิบากวิปากศรัทธาเชื่อในกรรมเป็นของตนกรรมสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมเป็นของตนตนทำแล้วก็เป็นของตนเป็นทายาทกรรมสกตาหรือกรรมสกุมหิกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองต้องรับมรดกกรรมของเราไปตลอดจนกว่าจะปรินิพพานและมันจะสังเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆที่เราทำนี่แหละพาเกิด พราะเราเชื่อกรรมเป็นของตนเชื่อคำตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็นำมาสอนอย่างนี้ที่อาตมาเอามาอธิบายเนี่ยอาตมายืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนอย่างที่อาตมาพูดนะส่วนที่เขาพูดผิดๆอาตมาก็ว่าผิดส่วนเขาจะบอกว่าเขาพูดถูกเขาว่าอาตมาพูดผิดเขาก็ว่าของเขาส่วนคุณเป็นคนกลางคุณก็ไปศึกษาทั้งสองฝ่ายไปศึกษาทางโน้นบอกตรวจน้ำถึงคุณก็ไปศึกษากับทางสายตรวจน้ำถึงอาตมาว่าตรวจน้ำไม่ถึงคุณก็มาศึกษาทางข้างอาตมาศึกษาทั้งสองฝ่ายคุณตัดสินเองอย่างที่อาตมาพูดแต่ต้นแล้วว่าคุณมีจิตมีปัญญามีตัววินิจฉัยมีตัววิจารณญาณที่จะตัดสินเองคุณเป็นอิสระของตัวเองไม่มีใครมาบังคับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นดีอะไรคุณจะเชื่อถืออะไรก็ตัวของคุณเองเท่านั้นที่คุณจะเชื่อของตนเองนะบนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้อิสระเสรีภาพปานชนีแล้วคุณก็เมื่ออะไรมันดีอะไรมันถูกต้องคุณก็พึงไปพิสูจน์ปฏิบัติเอาแล้วคุณจะรู้ของจริงความจริงเองสุดท้ายคุณก็จะตัดสินเองได้อย่างสมบูรณ์ว่าอันนี้ใช่แท้ๆแน่ๆอันนี้ถูกต้องอันนี้ได้แล้วอันนี้สำเร็จแล้วอะไรที่เป็นอนุสาสนีอะไรที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาสุดท้ายที่อาตมาย้ำมาว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราและท่านก็สั่งสมบุญบารมีจนกระทั่งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติจนมาถึงทุกวันจนสุดท้ายมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงสุดไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมผ้าก็ไม่ต้องไปงี้ไรผ้าใครจะเอาผ้าคฤหัสถ์มาให้นุ่งว่านุ่งให้บ้างไม่มีผ้านุ่งคฤหัสถ์ก็ผ้าบางสกุลนุ่งไปมีบาทใบเดียวไปพระบาทเปล่าบิณฑบาตไปใครเลี้ยงไว้ก็อยู่ใครไม่เลี้ยงไว้ก็แล้วไปไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกคนเลี้ยงไว้ขนาดอาตมาคนยังเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้ใช้เลี้ยงไว้ใช้ก็ดีเราก็ยินดีที่จะรับใช้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติเราทำงานเพื่อให้มนุษยชาติได้เป็นประโยชน์คุณค่าในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนี้แหละดีอยากจะรับใช้ในสิ่งที่ดีให้แก่มนุษย์ชาติจะทำกรรมกิริยาจะทำการอาชีพกรรมันตะอาชีวะที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาติอันดีเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ความเป็นคนไม่จะพิสูจน์อวตารไม่ใช่พิสูจน์สิ่งที่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่พระเจ้าเนรมิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นคนจริงๆในความเป็นคนและพิสูจน์ความเป็นคนว่าเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีความสุขสุขอย่างโลกุตระด้วยเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นก็เชิญกันมาพิสูจน์กันแล้วกันอาตมาวันนี้คิดว่าไม่ให้เกิน 5:15 ก็เทศมาได้ถึง 5:15 พอดีเนาะก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรนะใครจะไปซื้อหาสุดท้ายก็โฆษณาสินค้านะใครจะไปซื้อหาไปอ่านก็เชิญนะการฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดีจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ตรงของศาสนาและก็ไม่เจตนาเขาไม่เจตนาจริงๆแต่เขาทำลายศาสนาด้วยทำให้ศาสนาออกนอกความเป็นพุทธไปแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธพาออกไปนอกรีดนอกทางด้วยความเข้าใจผิดแต่เจตนาดีอันนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นเองในเรื่องนี้แล้วอาตมาก็วิเคราะห์วิจัยต่างๆนานาสำหรับวันนี้พอแล้วก็มาสั่งสมบุญขนาดเรารู้ๆเนี่ยที่ธรรมาบอกไปแล้วเนี่ยรู้ๆนี่มันยังลดความเอาเปรียบได้ยากเลยเห็นไหมกิเลสนะมันยังลดความเอาเปรียบได้ยากมันก็ต้องมาฝึกล้างนั่นเราจะเห็นว่ากิเลสมันมีตัวตนจริงกิเลสมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจจริงแล้วก็มาฝึกออกฝึกล้างมันวิธีฝึกก็พูดแล้วพูดเล่าให้มีความรู้สึกอย่างไรมีสติมีสัพพัญญะพยายามรู้ตัวสติก็รู้ตัวสัพพัญญะก็รู้แล้วก็มีวิจัย สัมปชัญญะก็คือต่อเนื่องมีธรรมวิจัยเข้ามาทำงานตามหลักของโพชฌงค์สติมีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะเพียรอย่าให้มันวิริยะสัมโพชฌงค์พยายามหรือเพียรอุตสาหะเข้าอย่าให้มันลดอย่าให้มันตกบทบาทของการปฏิบัติธรรมอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันลืมอย่าให้มันเผลอไปให้รู้ตัวอยู่ด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะให้มันรู้ตัวอยู่เรื่อยๆว่าเรามีบทบาทของการปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามีโพชฌงค์3มั้ยโพชฌงค์3มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือมีโพธิปักขิยธรรม3มีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4อยู่มั้ยถ้ามีอยู่ก็นั่นแหละเป็นตัวที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่อาการของสติปัฏฐาน4เป็นยังไงพฤติกรรมการสำนึกการระลึกรู้การรู้ตัวเองว่าตัวเองได้อยู่ในสภาพอย่างไรทำงานทำการสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะอะไรที่มันมีบทบาทของชีวิตทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทำต่างๆทั้งอาชีพอะไรของเราเป็นไปอยู่ตามชีวิตดำเนินอยู่เนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้มีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะมีปัญญาตัวปัญญาตัวรู้จริงๆว่าเราเองเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่หรือไม่ในขณะใดขณะใดก็แล้วแต่คิดเนี่ยเราได้วิจัยไหมพูดเราได้วิจัยไหมมันมีตัววิจัยไหมในตัวเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นตัววิจัยมุทุภูตธาตุมันทำงานมุทุภูตธาตุธาตุจิตธาตุเจตสิกสำคัญเนี่ยมันทำงานมันแวววายมันรู้มันเข้ามาอ่านกระทบสัมผัสมีกายมีเวทนามีบทบาทข้างนอกแล้วก็มีข้างในมีจิตใจเป็นยังไงอาการของจิตมียังไงแทรกซ้อนยังไงเป็นกิเลสลักษณะกิเลสเป็นยังไงทำวิจัยเนี่ยจะทำงานวิจัยไปเรื่อยๆเราคอยสังวรเราคอยประหารเราคอยทำให้มันได้ลดละให้มันได้พอวิจัยออกเป็นกิเลสแล้วก็ประหารกระทบสัมผัสอย่างไรก็ระมัดระวังอยู่มีตัวสังวรมีตัวสังวรอยู่เรื่อยๆระมัดระวังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้วิจัยกิเลสออกมาได้ลดละกิเลสได้ตามกรรมวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะกดจะข่มจะอดด้วยกำลังเอากำลังสู้ธรรมดาเลยว่าสมถภาวนาหรือมันมากไปก็ทิ้งมันก่อนปลงมันก่อนวางมันก่อนหยุดมันดื้อไปก่อนด้วยกำลังดื้อหรือเห็นด้วยปัญญาด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลด้วยสัจจะต่างๆด้วยความเข้าอกเข้าใจจริงๆเลยว่าวิปัสสนาเห็นความจริงให้มันชัดยิ่งขึ้นเลยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะแล้วมันก็เป็นกิเลสจริงๆอ่ะนะแล้วมันก็โง่จริงๆนะถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มันมีอาการต่างๆอยู่อย่างนี้มันโง่จริงๆนะเรานี่คือความจริงด้วยเหตุด้วยผลด้วยต่างๆถ้าฤทธิ์ของความรู้อย่างนี้นะทำให้กิเลสมันอ่อนตัวลงไปต่อหน้าต่อตาเลยจางคลายลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนั่นแหละคือฤทธิ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาภาวนาฤทธิ์ของการลดละกิเลสได้โดยอำนาจแห่งความรู้ไม่ใช่อำนาจแห่งความกดข่มเมื่อยังสมถภาวนาเป็นฤทธิ์ของทางความรู้มีสองด้านนี่ตัวเนี้ยและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญสุดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาภาวนาในของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกฝนเห็นด้วยว่าโอ้โหฤทธิ์เดชของวิปัสสนาภาวนาของเราเนี่ยเรียกว่าวรยุทธของพุทธวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเป็นวรยุทธของพุทธวรยุทธ์อันนี้มันเก่งกาจโอ้มันเชี่ยวชาญมีอำนาจมีฤทธิ์ถึงระดับนิสรณะประหารพอมันเกิดบทบาทกิเลสวรยุทธ์ท่านี้นะว่าอย่างหนังกำลังภายในนะวรยุทธ์ขบวนท่านี้พุทธขึ้นมาดิกิเลสปราบกิเลสอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยพริบตาเลยไม่รีรอเลยไม่เกินหนึ่งขบวนท่าเลยฝ่ามือเดียวไม่ถึงฝ่ามือเราแค่ยกฝ่ามือก็เร็วกว่ายิ่งกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่อธิบายแบบกำลังภายในเป็นแบบปาฏิหาริย์นะแบบฤทธิ์แบบเดชอะไรนี่ มันมีกำลังมันมีฤทธิ์เด็ดขาดอย่างนั้นกิเลสไม่รอราเลยมันเป็นความมั่นใจมันเป็นความเห็นจริงมันเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจเลยว่าโอ้โหมันเป็นทุกข์นะมันเป็นความโง่ของเรานะแล้วมันก็เป็นความจริงเป็นความจริงนะว่าอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกเกิดให้มันเกิดมันเป็นอยู่นี่มันเป็นความหลอกมันเป็นเรื่องไม่จริงอัศทะอย่างนี้รสอร่อยอย่างนี้กิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแขกมันเป็นเรื่องปลอมมันเป็นเรื่องนอกข่ามันตายแล้วเรายิ่งเจริญไม่ให้มันมีในตัวเราเรายิ่งบริสุทธิ์สะอาดเรายิ่งดีนี่เป็นความจริงทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งนั้นนะเชื่อไหมเชื่อฝึกเข้าไปมากๆรับมีดเหมือนกับรับมีดรับความรู้ฝึกความรู้พวกนี้ให้มันมีบทบาทให้มันมีฤทธิ์ให้มันมีอำนาจต้องซักซ้อมต้องฝึกฝนต้องกระทำจริงจนเห็นผลจริงๆว่าโอ้โหฤทธิ์เดชของวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมันมีฤทธิ์ผู้ใดเห็นอำนาจเห็นความจริงว่าวิปัสสนาภาวนามันมีฤทธิ์ทำให้เราลดละกิเลสประหารกิเลสได้คุณก็จะรู้ตัวว่าอันนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นกฎข่มน่ะรู้กันมาอยู่หรอกกฎข่มเนี่ยมันเป็นมาแต่เดิมมันเป็นรากฐานพื้นฐานต้นๆฤาษีไหนๆก็สอนมันเป็นบทบาทง่ายรู้กันง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนอยู่แค่สมถภาวนากันส่วนใหญ่จะสมถภาวนาหลับตาสะกดจิตลงไปหรือสมถภาวนาลืมตาวางว่างปล่อยลืมไม่ต้องเอาโยนทิ้งเฉยๆน่ะนั่นสมถภาวนาลืมตาใช้คาถาอะไรมาใช้คาถาอะไรมาแก้ตัวแก้ไขไปเฉยๆก็ได้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจะไปยึดมันถือมันเลยเป็นคาถาทั้งนั้นน่ะทิ้งเฉยๆไม่ได้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงจริงๆเลยว่ามันไม่เที่ยงน่ะมันอะไรไม่เที่ยงไอ้พวกนี้แหละตัวจริงของมันน่ะกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันโตมันหนาก็ได้ทำให้มันลดมันจางคลายก็ได้มันจางคลายเพราะเราเห็นหน้ามันพอรู้มันว่ามันไม่จริงมันทำให้เราทุกข์แกไม่เก่งเราฆ่าเก่งก็แกเก่งยังมาเสนอหน้าเลยสู้กันจริงๆเห็นด้วยญาณของเราจริงๆเราเห็นของจริงตามความเป็นจริงเลยว่านี่กำลังกิเลสเห็นกิเลสแล้วเราก็กำลังแยกเขียวยิงฟันใส่มันเลย เอาให้มันกลัวเลยแล้วมันก็ลดจนลงไปเห็นอาการของความจางคลายวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายจนกระทั่งมันจางคลายจนมันดับมันไม่มีมันเกิดมันไม่เกิดอีกมันดับอาการอย่างนั้นเคยเกิดมันก็ไม่เกิดตรวจสอบดูในจิตใจของเราแล้วมันไม่เกิดมันไม่เกิดตามเห็นความดับอยู่นิโรธานุปัสสีมันต้องเห็นของจริงพวกนี้จริงๆคุณเห็นแล้วคุณไม่ต้องมาบอกอาตมาหรอกแล้วคุณไม่เชื่อก็อย่างช่างคุณคุณเห็นคุณไม่เชื่อก็ช่างคุณนี่ไม่ได้เชื่อตามกาลามาสูตรเลยนะนี่เชื่อตามกุศลที่เราได้ปฏิบัติจริงเห็นจริงเกิดจริงเป็นจริงเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นการรู้ของตนของตนฉลาดของตนของตนเป็นบัณฑิตของตนเองเป็นวินยูชนเป็นผู้รู้ยิ่งของตนเองไปทำเอาไปพิสูจน์เอาเอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ได้แล้วเห็นของจริงแล้วคุณจะเชื่อมันไม่ได้เชื่อใครเรามันเชื่อของจริงอาตมาก็ไปทำให้คุณไม่ได้บอกได้เท่านั้นพยายามบอกพยายามอมรอธิบายหยิบมาชี้มาให้เข้าใจจะอธิบายให้มันง่ายให้มันเข้าใจได้ง่ายๆอย่างไรก็พยายามหาทุกวิถีทางแล้วคุณก็พยายามไปพิสูจน์เอาพิสูจน์ได้แล้วในของจริงแล้วก็ได้ไปเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกลับหรอกมันอาตมาว่ามันลึกซึ้งบ้างนะมันลึกซึ้งรู้แล้วก็ต้องไปติดตามดูนามธรรมพวกนี้แล้วก็ฝึกมุทุภูเตผู้นุมุทุภูตธาตุมีบทบาทจริงทบสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะนอกอายตนะในจิตวิญญาณทั้งหมดนั่นแหละมีเจตสิกอยู่หมดครบมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีมุทุภูตธาตุนี่ก็มีเสร็จแล้วในการงานต่างๆกรรมนิยในการกระทำต่างๆทำทางกายกระทำทางวาจาหรือกระทำทางใจเป็นสังกัปปะเป็นความนึกคิดเป็นการไตร่ตรองเป็นความรับรู้อะไรอยู่เนี่ย มันก็เป็นกรรมกริยาที่คุณเองวิจัยออกตัวมุทุพุทธธาตุก็ทำงานแววไวแล้วก็ปรับเป็นกลไกเครื่องมือมุทุพุทธธาตุเป็นเครื่องมือเพ่งรู้แล้วก็เผากิเลสมันเป็นเครื่องมือของฌานมันรู้วิจัยรู้อะไรเป็นกิเลสแล้วมันก็เผาแต่เฉพาะกิเลสมันไม่ไปเผาจิตชาวใจตัวเองนะมันเผาราคะโทสะโมหะหรือว่าเผากิเลสต่างๆกิเลสตัณหาอุปทานมันไปเผาไอ้ที่เราวิเคราะห์วิจัยเฟ้นเลือกออกมาให้ดีๆชัดๆแล้วก็เผาอันนั้นน่ะทำลายอ่ะจะเรียกว่าเผาก็ได้จะเรียกทำลายก็ได้เป็นภาษาเป็นโวหารเป็นโวหารที่ทำให้มันหายไปอันนั้นละหายไปให้มันลดไปให้มันดับไปให้มันตายไปให้มันไม่เกิดอีกให้มันไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรจนกระทั่งมันไม่เหลือนะมันไม่มามีตัวตนอะไรอยู่ในจิตใจของเราอีกมันจะทำหน้าที่นี้ทั้งแววไวรู้ละเอียดละออลึกซึ้งเป็นธาตุเฉลียวฉลาดแล้วก็มันทำบทบาทการงานของมันอยู่เสร็จแล้วก็ติดหรือกำลังของจิตของเราเองกิเลสมันก็คือจิตมันก็คือกิเลสแล้วมันก็ซ่อนอยู่นี่แหละแต่เราวิเคราะห์แล้วว่าลักษณะนี้คือกิเลสมันมาแฝงมันมาปนอยู่ในจิตใจจนกระทั่งจิตแข็งแรงเจโตเนี่ยจนมันดัดได้ง่ายง่ายดับได้ง่ายง่ายลดละได้ง่ายง่ายง่ายง่ายเป็นจิตหัวอ่อนมุทุแปลว่าอ่อนเป็นจิตหัวอ่อนมันอ่อนนี่หมายความว่ามันเร็วมันไวด้วยมันอ่อนมันมีปฏิกิริยาที่เร็วไวทั้งอ่อนในประเภทรู้ทั้งอ่อนในประเภทที่เปลี่ยนแปลงไม่ดื้อไม่ด้านไม่ใช่ว่ายากสอนยากเป็นจิตว่าง่ายสอนง่ายเป็นจิตสุโปสะเป็นจิตที่บำรุงเป็นบำรุงง่ายเป็นจิตที่บำรุงง่ายทำให้เจริญได้ง่ายฝึกไปจริงๆมันก็ง่ายขึ้นฝึกไปช่ำชองจริงก็ตัวใครก็จะรู้ว่าเออเราทำได้ง่ายขึ้นเราเจริญในทางปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นทำได้แล้วก็พยายามฝึกฝนต่อถ้าคุณได้ผลอย่างนี้จริงๆนะชัดเจนอย่างที่อาตมากล่าวนะแล้วมันจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์มันเป็นของที่น่าได้น่ามียิ่งกว่าโลกียทรัพย์ขนขวายเอาสิคุณจะปิติคุณจะเกิดความสงบระงับเป็นโพชฌงค์ที่จะได้ไปเรื่อยๆตามโพชฌงค์3ทำงานคุณก็ได้ดีคุณมีปิติยินดีกับมันเพราะว่าเราได้สิ่งนี้ทำผลสำเร็จได้มันเป็นอุปกิเลสฟูใจมันได้ดีด้วยแล้วมันก็ฟูใจด้วยแล้วก็รู้ว่าไอ้การฟูใจเป็นอุปกิเลสที่ซ่อนลงไปในสิ่งที่เราได้ดีแต่ก่อนเราได้แค่โลกียะเราก็ยังดีใจเป็นความดีใจแบบโลกจะเป็นปีติกับปีติแบบโลกเป็นกิเลสแท้ๆก็ได้โลกียะมาไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาก็มาดีใจบาปซ้อนบาปไปดีใจที่ยิ่งดีใจกับบาปยิ่งขึ้นมันก็ตีลังกากลับมันก็โง่กลับใช่ไหมแต่ได้เรามาดีใจที่เราลดกิเลสได้เออมันก็ยังดีถูกทางแต่อาการฟูใจก็ยังเป็นอุปกิเลสอาการดีใจเป็นปิติก็ยังเป็นอุปกิเลสมันก็จะติดจะยึดได้แต่เอาเถอะอาตมาก็เคยบอกว่ามันยังไม่มีกำลังก็ใช้มันไปพลางเพราะมันได้อย่างชินชาเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำได้มากๆครั้งมากคราวเข้าเนี่ยมันก็เซ็งมันก็จืดมันก็ชินชาเองมันก็ไม่ฟูใจอะไรเท่าไหร่หรอกมันลดเองได้แต่ถ้าเรายิ่งรู้ทันเข้าใจในทฤษฎีเข้าใจในหลักการพวกนี้แล้วมันจะลดง่ายปีติมันก็จะลดง่ายเพราะตราบใดที่คุณลดปีติได้อีกก็ฌานก็สูงขึ้นอีกการเพ่งเผาหรือว่าองค์สภาพของการเพ่งเผากิเลสเนี่ยมันก็เป็นการเพ่งเผาที่มันเป็นองค์ของการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นฌานหรือเป็นสมาธิมันก็เจริญขึ้นจริงๆเมื่อลดปีติได้เท่าลงไปอีกท่านถึงเรียกปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยต่างกันกับปีติโลกียะต่างกันยังไงรู้ไหมก็อธิบายฟังเลยสติสัมโพชฌงค์ก็ต่างกับสติโลกียะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ต่างกับวิริยะโลกียะต่างกันยังไงรู้ไหม นักเรียนใบเนี่ยไม่ตอบรับเลยนะมันต่างกับสติอาตมาแบ่งเป็นทั้งสามเลยสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติโพธิสัมโพชฌงค์หรือสติอริยชนนะวิริยะธรรมวิจัยก็เหมือนกันวิริยะก็เหมือนกันความภาคเพียรก็เหมือนกันปิติก็เหมือนกันสัมโพชฌงค์มันก็ต่างกันนะใช่ดีใจที่ได้โลกีดีใจตามโมหะดีใจตามอวิชชาดีใจในความหลงได้กงจักรนึกว่าดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปได้กงจักรไปได้บาปไปได้เวรถ้าเทียบกงจักรไม่ได้เปรียบว่าดีนั่นแหละดีใจโอ้ได้เปรียบได้เปรียบมากยิ่งดีใจใหญ่อะไรเงี้ยไปทำบาปมาแล้วว่าหลงได้ดีมันไม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอะไรเท่าไหร่ถ้าเป็นโลกุตระจริงๆเป็นปรมัตถ์แล้วเราได้ดีเพราะเราได้ลดละกิเลสแล้วดีใจเพราะเราได้ลดละกิเลสแต่ก่อนนี่เคยอร่อยแม่ไม่ดีใจเลยถ้ามันไม่อร่อยเสียใจมันไม่อร่อยไม่เป็นสุขโลกียสุขนะพอได้สุขโลกียสุขก็ดีใจปีติหรือดีใจตื่นเต้นดีใจภาคภูมิใจอร่อยที่ได้อร่อยแหมมื้อนี้ได้กินอร่อยมื้อนี้ได้พบสิ่งที่เราปรารถนาสมใจแหมวันนี้คนนี้เราเพิ่งจีบแหมไปจีบเขาแสดงท่าทีดีไว้กับเราโอ้โหดีใจกิเลสหนาขึ้นดีใจที่กิเลสหนาขึ้นดีใจที่กำลังได้ผูกเวรมากขึ้นเห็นไหมมันโง่ไปจีบเขาก็เล่นกับเราดีใจภาคภูมิใจเขาเล่นกับเราแล้วไปจีบเขาก็มีท่าทีแหมชักจะเข้าท่าเขาก็ดูเหมือนจะมีสัมพันธ์กับเรามีความมีใจกับเราแล้วนะดีใจใหญ่จะได้ผูกเวรยิ่งขึ้นเห็นไหมไปดีใจที่ได้ผูกเวรยิ่งขึ้นมันโง่มันปีติอย่างนั้นนะปีติโลกีไม่ใช่ปีติสัมโพชฌงค์ส่วนปีติสัมโพชฌงค์ก็เออวันนี้ดีเว้ยกินข้าวรู้สึกว่ามันก็กินได้นะแล้วรสอร่อยก็ไม่ต้องจี้จ๋าไม่ต้องติดรสอร่อยไม่ได้ต้องอร่อยนี่ก็รู้สึกว่ากินได้ดีรสอร่อยลดลงไม่ต้องอร่อยนะถ้ายิ่งดีแล้วเนี่ยแม่ผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเราก็เคยจีบก็มีใจกับเราไปตอนนี้เขาไม่เอากับเราแล้วแฮะเออดีเว้ยจะได้หมดเวรจะได้เลิกละจะได้อิสระเสรีภาพแต่ไม่ใช่เพราะชังนะก็เฉยๆด้วยกลางๆแต่คุณรู้แล้วหรือว่าแม้แต่คุณจะรักอยู่คุณจะรักอยู่แต่เขาก็ไม่เล่นกับเราแล้วถ้าคุณมีปัญญาเออดีเขาไม่เล่นกับเราแล้วแม้เราจะรักเขาอยู่ก็เขาก็เป็นคนพยายามพรากไปจากเราเขาก็ไม่เกี่ยวเกาะกับเราแล้วไม่ผูกเวรกับเราไม่มาเล่นกับเราไม่มีใจกับเราเหลือแต่ใจเราเองสิเหลือแต่กิเลสเราเองสิล้างกิเลสเราเองสิเออแบบนี้ดีแฮะเขาช่วยเรานะถ้ามีปัญญาอย่างนี้มันก็วิเศษที่คนอะแล้วก็ดีใจมีปิติว่าเออเนี่ยแม้คู่เวรคู่กรรมนี่ช่วยเราแล้วเพราะคู่เวรคู่กรรมนี่จะละตัดคู่ตัดเมถุนตะเรื่องจองเวรจองกรรมมากี่ชาติก็ไม่รู้หรือชาตินี้เราเองไปบ้าเองก็ดีแล้วเขาเลิกละเราก็ได้จะมาล้างกิเลสของเราเขาไม่มีใจกับเราก็แหมดีใจเอออย่างนี้ปิติสัมโพชงเออปจีบกับเขาก็ไม่เล่นด้วยโอ้ดีจริงๆเลยจะได้ไม่ต้องผูกพันต่อไปมันทวนกระแสกันอย่างนี้แล้วคิดดูสิว่าสามัญคนทั่วๆไปจะคิดได้อย่างนี้ไหมฮะจะคิดได้อย่างนี้ไหมทิศทางควรจะดีใจอย่างที่ควรน่าดีใจแต่ไม่ดีใจอย่างนี้เป็นดีใจอย่างที่ไม่น่าดีใจนี่คือปิติสัมโพชฌงค์คือปิติที่จะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ปิติที่จะไปหานิพพานปิติที่เราได้สภาพที่ถูกทางแล้วนี่แหละเข้าสัมมาอริยมรรคเข้ามรรคเข้าทางเป็นจากเคหสิตะมาเป็นเนกขมะว่าจิตวิญญาณหรือปัญญามันเกิดจริงญาณปัญญาอันเฉลียวฉลาดที่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายความตัดความลดความดับไปจาก วัฏสงสารจากโลกียะจากไอ้สิ่งที่เกี่ยวที่เกาะที่คล้องเป็นเวลานุเวรมาไม่รู้กี่นานับชาติมามีใจเข้าใจแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ควรยินดีถึงแม้คุณจะเป็นอุปกิเลสว่าเออเราได้ดีแล้วเรายินดีก็เถอะมันก็ยังไม่เหมือนกันกับไอ้ไปยินดีที่หลงผิดแบบโน้นแบบโลกียะมันยิ่งหนักหน้ามันยิ่งทับถมมันยิ่งโง่ดักดานเข้าไปอีกอวิชามากขึ้นโมหะมากขึ้นใช่ไหมเหตุนั้นปิติสัมโพชฌงค์จึงไม่ใช่ปิติอย่างโลกโลกเราได้ดีได้ดีทางโลกุตระด้วยเพราะลดละจางคลายได้ก็โอ้เราก็ดีใจฟูใจเอาละมันจะเป็นอุปกิเลสทางโลกุตระก็ตามได้ดีแล้วเราฟูใจก็ลดมันทางนี้อีกลดได้ก็จึงเป็นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นความสงบระงับปัจสัทธิความสงบระงับสัมโพชฌงไม่ใช่สงบระงับแบบเป็นนั่งสะกดจิตเฉยๆนั่นก็ปัจสัทธิเขาก็ไปเรียกเขาก็ว่าสงบระงับแบบนั้นเขาก็จังเขาเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่สัมโพชฌงปัจสัทธิแปลว่าสงบระงับตกลงสงบระงับแต่เป็นปัจสัทธิของโลกียะปัจสัทธิของฤาษีอาจจะเรียกกัลยาณะก็ได้ฤาษีที่ทำฌานนั่งสงบสะกดจิตแล้วก็สงบระงับได้อ้าวยกย่องให้เป็นกัลยาณะก็ได้ว่าก็ดีเหมือนกันก็เก่งเหมือนกันก็ต้องใช้อุตสาหะเหมือนกันปัจสัทธิสงบระงับในวิธีทำสมาธินั่งสะกดจิตสงบระงับก็เป็นกัลยาณะหรือว่ามันก็ดีเหมือนกันดีกว่าไปสงบระงับประเภทไปกินยาสงบประสาทระงับประสาทหรือว่าไปทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ไปกินเหล้าให้มันลืมเรื่องนี้มันสงบระงับไปสักชั่วคราวหรือว่าไปสนุกรื่นเริงอะไรอื่นกลบเกลื่อนซะก็เลยสงบระงับเรื่องที่มันพาทุกข์นี่ไปชั่วคราวหาวิธีแก้ยังไม่ค่อยเข้าท่าเลยมานั่งสะกดจิตทำสมาธิแก้ก็ยังดูดีกว่า